أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا آلاء بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذنا بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله القوم الخاسرون. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وأصبناهم بذنوبهم وعلى قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسل بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثر من عهد وإن وجدنا أكثر من فاسق. ثم بعثنا من بعد موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق وقد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت أتيت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال ملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرج من أرضكم فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشيا يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجلا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقوا إما أن نكون ألقوا. قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واستغربوا وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وعم. قال فرعون آمنت به قبل أن أدرك منا هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرج من أهلها فسوف تعلمون. لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم والبين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهة. قال سنقتل أبناء ونستحيي النساء وإنا فوق القاهرون. قال موسى لقوم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يرثها من يشاء والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمر. سامي وکړه د ګډ ورڅ دی بیا راځينه خپلونه څو په خپلونه په بیا ګرځي څو بیا مرګورو په ګرځي یې راځو چې بیا ځل نه راځي وګو دام ګډ ورڅ چټي ما خیره چې مو شي پاتې سورت اعراف. پدی سورت کے درے مسئلے وے یو مسئلہ تسلیو حضرت تا دیو مسئلہ و اتباع دا اللہ دا حکمونو کے او درے مسئلہ بیان دا توحید او رب دا شرک. پدی درے مسئلو بانے واقعات ذکر کئی پا طریقے دو لف نشر غیر مرتب سرا. پاولا مسئلہ چه تسلی نو پاغی دو طولن روست واقعا ده موسیٰ علیہ السلام ذکر کئی چا غضر رتن کلینو بیان ده مسئلی ده توحید کلیو. دیو مسئلہ اتباع ده اللہ ده حکمونو کئی نو پاغی دو طولن مکی واقعا ده شیطان ذکر کرا قومی نو قومی او قومی لود قومی صالح قومی شعیب واقعا ده ذکر کرا. بیا دریم مسئلہ بیان د توحید او رد د شرک او پاغی بانی من د صورت کے واقعات دا انبیاء علیہ السلام بیان کرو. پر رد د شرک اعتقادی د نوح علیہ السلام ہود علیہ السلام صالح علیہ السلام واقعہ بیان کرو. او پر رد د شرک فعلی د لوط علیہ السلام او پر رد د شرک اعتقادی او فعلی بانی واقعات د حضرت شعیب علیہ السلام بیان کرو. ندی رینا تخفیف دنیاوی د دنیا یرا او تذکیر بن نعم و ما ارسلنا فی قرية من نبیین دلیلے کلے منگا پیوکری کیو پیغمبر مگر یولی منگا اسی دن کی داری بلباسائی پتاوانو دمال وزرائی پتکلیفنو دبزن خام آج دے آجزیو کی اللہ تا آجزیو کی سمشی یا بدل کو منگا پسیر تکلیف خوشحالو لرا حتا تر دیا پہنچ زیاد شو دمال او د نفسونو پلیا زیاد شو او وی دے تاخیر سیدر زمن مشرانو تا تکلیف او خوشحالی اغیر تا تکلیفونا و خوشحالی را تو نرسید رو نونیون منگا غیر را امون کو مزے کو ونیون منگ دیر را ناسا پا او هم لا شرون او دین فویدن ولو انا للقرا کچرت یقینا کلو والا مکه والا ایمان وروله ځان بچ کړو د شرک نه موږ با پرانستوي په دې باندې برکات خیرونه من السماي د زمکه نه د برنا ولرد د زمکه نه باران د برنه بکیدو خیرونه او رحمتونه او ما د برنه اورول ولکن کذبوا لیکن د تکذیب کو زما په نعمتونو باندې نون باندې لرا په سبب دای چودې چوي به کم کار کاو کسبې کاو افا من آل القرآن نویا بجبشی کلوالا چرا بجدیتا زمن نزاب بیاتن دشپی وهم نائمون ایو بدیود چید فعودو حالت کے زمان عذاب رای شوین سمن زمان بیا سوک بچ کی افا من آل القرآن آیا بے خوف حقیقی چرا جدیتا آیا بجبشی فامن بشی کلوالا چرا جدیتا عذاب زمن کا زوام پو وقت ساخت کے او هم یلاغون او دی آباسی کئی یعنی پویخا او مکی آیات کی پودو که پویخا راشی هم نشی بچ کے رے که پودو راشی هم نشی بچ کے رے افا منو مکر اللہ آیا بے خوف کی گی دا اللہ دا عذاب نا آیا بے خوف کی گی بی یعنی کی فلا یامنو مکر اللہ اللہ القوم الخاسرون نو نبے خوف کی گی دا اللہ دا عذاب نا مگر قوم تاوانی کنه یریگی دا عذابون نانو تاوانی نیریگی اولم یاده للذین یدی سونو دارد آیا دی نده بیان شوه آیا نده بیان شوه هدایت پا ماند بیان آیا نده بیان شوه دا پارا دا کسانون چه اخلیز منکی لرا من بعد آلیا پس دا حلاکت دا مشرانو داری نا پس دا حلاکت دا مشرانو داری چاگه اللہ غستو کدا منگا خوغشوی وی نرسولی و منگا غیت آزا پا سبب دو گناو نو دا غی بانده امور بوالی منگ داری پولنو بانده نو فا هم لاس و هم دین منی قرآن فاللاوی زفو زور پچا ایمان ندارم دا کلی جدی بیانو منگ پتا بانده خبر نو دا غی او تاقی دا غلی و غیت انبیاء دا غی پدلائلو نو غی جدی ایمان نوڑی پا نیمتو نو بانده پا نو دی چی مان روڑے پا انبیاؤو پا مسلا کذبو چاگی نسبت دو دروغ کرو چی نسبت دو دروغ شو وغیت من قبل پوخا دا انبیاؤو دا انبیاؤو پا خبر ایمان نو روڑے کذالکا لزالکا نتدیر وجنا یدبو اللہ مورو یاللہ پزنو دا کافرانو دا وجد کفر دا غینا او نونمون او منگو نومون دا لیاکسرین دا پارت زیادر دی خلقو من آدن سلوز دا بندگی رئی آغا لوزی چکره و لوزی رسیا کلش ما لوز آغی و نومون دا وائی وجلنا اکسر هم دا فازقین ان مخفف او یقینا امون دا من زیادر دینا لفازقین ما تا انکدو حکمون دا اللہ آغا لوزنے تود خلافو نن لوزی کیو بیا خلاف کئی دلو زنو پابندی نکی سم باسنا من بعدی موسیٰ اوز پاغا ولا مسئلہ کے تسلیوا تو پاغی واقعات موسیٰ علیہ السلام بیانے چھ موسیٰ علیہ السلام اگورا پیغمبرا ستابس تکلیفی دو بادشاہ مقابلہ کے ولال بادشاہ خلاف قوم خلاف حصو کی موافق ندی طول مخالف دی او میدان کې ولال له یواز خپل ملګریم چې ته ښه کوي خپل ملګریم سره مقابله کې ودرېږي دا ډېر ګران کار چې ملګری مقابله کې شي بیا بیا لاولګا بیا لا وګرا چې دګنو ما فزارین موسی علی السلام په خپل حکم باندې فرعون تا او دا وزیدانو تا ناغی ظلم کو پاگی نوگو را سلم نشاخی انجام دا فساد کو انکو ما موسیٰ علیہ السلام لے کلیو حکونمی ورکلیو دلائل او دا اغم و قابلے کی بیمانا ظلم کو نو ہاں اغمی انو ہوئی موسیٰ علیہ السلام تفسیر مختصر واقعی ذکر کلا چو موسیٰ علیہ السلام میں لے کلیو بیان کلیو دلائل میں ورکلیو مقابل کے خلاف خلق و لالو ناغم تباکن وقال موسیٰ یا رمو یا فرعون تو شکو سا مسئلہ برا سوچیرو سو لکے یا وردہ بن کا پکے بشو لگو دا رمو آل اگر صرف کھلاو کا کپکین لکے سر داو کھلاو وردل کل بن کا نیغر بانان اولی رولی مریگی نا سکتا سر بیا خو لگئی سکسوگ که زمین تول لین گرد ورکی رای پیسر بیا خود من لزوان خرچم پا مای من لم پا مای بیا رای خود بیا تیار دا غزو گورا ننا غزی نشتا وزی چخپل چکاری با لگئی پا ما خوزو بی را خوز ختمو ما دی سکئی رای خود بیا یو جای که ختم دی یو جای که پروگرام دی بل جای که پروگرام دی بل جای که ملگری روٹے کری را بل جای که دی بس دی بس بیا گردی اس تفصیل دوا کے فرعون خلنمو ولیدہ دپلانمیو مصعب او دنکنمیو ریان ولید بن مذہب بن ریان موسیٰ علیہ السلام زمانہ کے چکم فرعونو داغو ولید نمو او چل ابراہیم علیہ السلام پر زمانہ کے کم فرعونو داغو ریان نمو او فرعون بے ہر اگر چاہتے ہوئے چل مصر بادشاہ بو فرعون بے دا مصر بادشاہ تاوئے اس تفصیل یو کار رسو کو لکار آو جی کار رسو بس ختم ہو شو ضروری پروگرام مصر عالم لن خبر رکھو سکی آو کو آغاو تفصیلو کنو تفصیل شروع کی آو چنی بدا خبرہ دے رہا کما کسر دے رکھ خبرے کئی جلالم نرور دفاس والالم والالم نبیا جلالم مدی تا نگارے نو یو گاڑی کی کینا سیدم ما خام تیمو نو آغا مایو سوا پیتا جنو آغا تو پیتا تی جینو بیا والالو گاڑی رکھا مزا مزا تا نو کونڈی مول کی تی کشو ما نو کونڈی مول کی بیا والا نو چی خبر دلا در ختم رسی قلب دلا چی الک آو جلال ختم ہوش بیانو شو ورالو بس مسئلہ ہوش سلیلو چی تا چم خی سلیلہ پیغور تا چاہو لی گری پیغور آو جی سر یہ رب اللہ علم و کارو چوئے پاستان دا اللہ فضل و ساسو دوا و جی بسو شکا چاہے گرے آو جی جی لارم و ارتالو حد یو ماسین چاہے شیدو کی جی ارتالو نو دا جانجلی نا شیدو کی اوڑی پیادر آوالو شو نو لارے کیا تا پولیس ٹریف اکوالو نو بیا لویا نو ماو ایلے کا مخدر سب رکا کنا ہو رکا نو بیا جلالو نو آتا که دیر زیاد گن و گن و نو لگ یری دلو نو آتا بیا گاڑی نو نو بیا نو ماو ایلے که مختصر ہوئی نا سب رکا آس رو بایم تلوار دا ہوئی نو بیا پکر تا مانگ یو کب چه اس کا نزا کسرم خوگی دا غوبل دل جون کی شنا چه ایمو انا که زستان چه و تپوس خونو بو ما آنستان ازل آلتان و در چکر تپوس کو ما زو خستان دا پیخور دا کار تپوس کم جا کم کار پسی تلی آیا ہو شو یا ہو نشو بی حکم سرے با شروع کی سام آغا سرگیر ازل چه خدا پاک پاسے کم دے او کسو و کم لن دا خبرا اغا کلی مزداری مزمور کئی لن چه قرآن وی رسل دا مزور کے مقصد وایا او دا چه قصی شروع کی مفسرین پدیزے کے 50 اقوال ذکر کئی ٹھیک دی قلم خو ورا واخلی او جی 50 دا یو دی دی کنه به بعد سر دا غش لگا ہو دی بیا نو رکان نه او کو 50 انا کتب کدما ته ویلی شي څه خو نه معقولی کړی دی دا دا کاری مفسرین او فقهاء کرام الک تفقه و کته قران وی الک ته تفسیر و کته قران وی ها دا دا کاری بیا عقل را اللہ لے رحم کی نسوائی اوی موسیٰ علیہ السلام منظر ہو گئے لن کار لے لنڈا خبر مزیدار ہے ازا شیخ سے خبر لنڈا خبر نن شیخ سے افسن گا لن ختم ہو سننا مزیدار خیستہ ختمی لن ہاں دا بخاری ختم سورہ قصہ کے اودیږي نو نه یادېږي او دا لن خبره څنګه یادېږي لاندې خبره مختصر خوږي وقال موسی و موسی اوس تفسیر کا وی اوس جوي تفسیر کا خوږ غاړه دغه واد له بالاتاو ایسی لګي دله بیا خیر و وجو ګرمي نشتا ها او په بده حالت ته اوس ته نازه یو خدا پاک افوکی کې وقال موسی و موسی علیہ السلام فرعون عجیبه کتاب دے چلخ شلی لہا حداد خلقوں نے قرآن وایا چھے قرآن ہم دلتا ہوئے دو جندگی دو دنیا چکم دلخائی دانت دا سے دیکھی چھے نگوارے حینی رسول میں رب العالمین زاستاز ہم رب مخلوقات حقیقن علا اللہ قول اللہ اللہ لکم حقیقن دیر مانی دیخا خود اکی اس مانی مزیداری دیر تولو بازه که منگا مانی دیره که خدا نوه جفلانی اغا مانی مقصدون جدا جدای حقیقون لائق دی علی فما لائق دی فما چنگو یمز پا اللہ مگر مناسب دا اللہ فما مناسب دا اللہ خبر لائق دی نامناسب خبر زنو کم یار چه دا اللہ سر مناسب نیدی یا حقیقون لازم دی علی پما حقیق پماند لازم لازم دی پما چنبو ویمز پا اللہ مگر مناسب دا اللہ زبان خبرکم چپا اللہ لازم دی مناسب دی یا حقیقون علا حقیقون حریص انزم یا حقیقون لائقیم پدی خبرا حقیق لائق علا پد خبره الله اقولا جنب يمزو پا اللہ مگر مناسب دا اللہ تاخیر حرطی کریمہ تازو تا پدلیل باندے یعنی آ خبر کوا چدا اللہ صدر مناسب ہے آ کار کوا چدا اللہ پوری مناسبی لائقی بلائق خبر مکوا قدیتو کوم تاخیر حرطی کریمہ تازو تا پدلیل باندے طرف طرف سا سنا فارسن ما یا بنی اسرائیل وخشک ما سر بنی اسرائیل ما تے پریدا چا منا مسلو توید بیان کم فیرون توی فا ارسال پا مالدو خشکولو سرا وارسن شیادین عدل کافرین تاوزم ازا خشکو من شیطانا ارسال پا مالدو خشکولو سرا راجی فارسل ما یا فارسل ما یا خوشک ما تا پرد ما تا بنی اسرائیل چه مسئلہ تویب بیان کا مورتا دا تالیبان ما تا را پرد مرا اصر گانا کری چه تویدو دا بیان کم کلکے کم فارسل ما یا بنی اسرائیل خوشک ما تا بنی اسرائیل وی فیرون کچه تا تیف دلیل بانی نراتو کپائی کتی درشتی نونا زکتا تا دلیلو خواه کن دلو خور سرو خوبیام خو پایته دلیل در سره ای ها دلیل باندې کار کوي فال کا ساو نن بلا دلیل مکه سره حبی دلیل خبره سره کوي وی ورځو امسا ناغان شغا اجدا احکارا صوبان اجدا مبین احکارا ما جوړ شو د امسا لوغت دلته اجدا ها ما او سورته قصص کې بدایشي نمل کې لسم آیات کې فایزا یا حیاتن تسا چه امساری گزار کلا داغین نره مار جوڑشو چمچمار حیتن تسا نره فتو یجدا امساریو دا کلت خامار جوڑی گی و کلت نره چمچمار جوڑی گی دا مقامات دو دی یو مقام دا دشمن دے اول مقام دا اللہ دے فدربار دا اللہ کے نره مار او پا مقام دا دشمن کے خامار سمان ملکره ده مسلمان ده مومن مواحد ده واضحی سمی میاد افتا پنیز بار ایز ماو تا رونوی گزارا پکارا وچه دشمن مخشر وامی انشاءاللہ زم بیا صحیح میاد گوری خوا تبی یو حمله که زلس حمله کون دشمن تا حبیات لکیا او مسلمان مومن مواحد تا واضحی سمی میاد اس پوش کنا لن مصر داره ونزا یدو ایوک فلاس ویخ کلاس فل ناگان دا غلاسو تک سبین لناجرین پردکتن کو شپارس موجزی موسیٰ علیہ السلام تا ملاو شوئے یو پاہی کداو چلاس بے اطرخ کے دم نکو چداس بے کن چمک بے کاؤ قال الملونی مالدارو تقوم دو براؤنا یقیناً دا خامخا جادو کردے پویا پھر مالدارو بیدا جادو کردے او صورتی شعراء 34 نمبر آیات کے راضی التا فرعونوی چدا جادو کردے دا سمقصد دے نو اول فرعونوی چی جادو کردے بیا قومی آو جی بلکل بلکل جی جادو کردے جادو کردے راغی خوراک کئی راغی وزارتونا قبلی فخود دا روی ماتا تی غالدے چوبا چی تاسو دخل وطن نان فسمشور کوئی تاسو فسمشور کوئی خطاو دخل وطن نو باسی قالو نویرے وزیرانو ارجے واغاہو پرے گئے مانا ننتا سو سے گڑوڑ کری قالو ویدے ارجے واغاہو ارجے واغاہو ارجے یو مانا ارجے محلت ورکا دلگا ادھر اور لگا حیدے لگ مونا تو سمشا سمنشو کرے تا دا یومیاش محلت تے یا ارجے واغاہو دوستو کا دلگا ادھر اور لگا حیدے لگولا یا ارض واخاهم جیل کے واچو دلرا دو رو لرا سجیل مل کے واچو کہ سمجھی ارض واخاهم تمور ک دلرا دو رو لرا سو تمور ک واچ مدد سب اللہ خیستہ جوڑ کو خیستہ مزیدار حکور بدل جوڑ کو مری سے دے پرے خوشاری کی لنگر بدل چلو نو دا تم جنی نو بیا چتا کار کی گی ہاں مارا لنگر چلے مارا مدرسہ چلی جسو کم یارا آرزی واقع ہو تو مدرکی گورے خدا نشتوے تو بانی بری ساتھی جی بھی غم شہدہ زمان کار دے تاسو بے فکر ہو سی زمان خبر منہ بیر پن منہ من خستاسو غلامان نیو خستاسو سمین سر سکر نیزوی سو حکوئی کن زان داغ غلام کی بیا عالم او داغ دا امی غلام کی یا فاسق فاجر آرزی واقع ہو تم ورکا دلالا رور داغ لرا بل ارض واقع او جیل کے واچو دلالا تمام بدر کے تچلاب سے کار کے درس ذکرے فارشوے دستار بندی دی کلے را ایو کو برا اینام دستار بندی را پڑکے ہوتا را پڑکے ہوتا سا لازم کنے چھ پڑکے ہوتا را زار خلق دارا مشے لازم کرے دستار بندی آگا را محمد طاہر فتنی رحمت اللہ علیہ خبر ہویا را کن دستار بندی خلوی عالمو تو پی بے پسنوا کلا داسے کلا جاری پٹکے نوا خلق تفوز کئی جیر تو خوڑیلوی عالمی دا پٹکے اوہ نا پسر کے خلق نوی نوی پٹکی پسر رہے ہو تا پٹکے نا پسر رہے نا آغاور تو ہوئی وہی پٹکے سنگا پسر کم پٹکے دی عزت نا خراب حوزما پمن کی شرکیات و بدعات و رسومات دی نشیو زور دے زبا سنگا دا پیغمبر اغا سنت پسر بانے کے رم دا پیغمبر سنت او تاج اغا سرے پسر دی چاہا دا خوشحالی دی زر نگا دا زبا ملکی دی شرکیات و بدعات کی گی دا پیغمبر سنت دی رسوا کی گی زیلے کی گی زبا دا اغا تاج پسر بانے کدم بات خوزان برخ کاری ہاں اکبر باچہ تا پیش اغا تا پوسکو ادا ہوئی خواہ په پدات سرکیات ستا و یاو کنه باڅه خدا نه کاری کنه هغه ټول مسلمانۍ ده وې د محمد کې شرکیات ستا و به رات اکبر بچاو ته ودا لا واکه خو روزو خو بیا الرب کوم العادات رسیدل هغه بس بادشاہ د روکو او چې شی محمد طاهر فتنی د فتنه عالمو تم سیز له بدعات او اغذنن نه ختم شرکیات ختم وزارتونو ته خپل خپل ډوټیانې اواله کړې نو چې اواله کې بیا خپل کار سره راځي شرکیات بدعات رسومات ختم شو بیا چاو ته اوس هغه پټ کې به واځه پسند به خو دې بیا هي هغه پټ کې پسند خو دې هغه پټ کې ولا پسند کې نه نو دې دا شروع تلاش دې بیا دې دا شروع سب یو څو تلاش وایا را دستاو بند کې دې شوی وا اره یې راشي وا پدې پټکو کانې کې مالا پټکې لارې پټکې راړې پټکې مو تاړو دا یار ها پټکې دې عزت نه خوا ها آر دې واه نو ته چې لار شي د سال باندې وادا نو طالب آل ته کې ولې ته مليشې روان دي بلې به غمشه زمنګ علاقې ته خراجي یارو لومبه ګوره پلومبه رد ګوره لګه دباو کو کې نه رسو ګوره بیا رد دباو لري مشکلي یو وی ما دې چلا دي بل وی ما نه بل وی ما نه یو زبو له سټواله دې تاسو مبارکي را بل وی زبو له پټکي پیزار وادم تاسو مبارکي را بل وی زبو له دعوت پیش کوم ها چې خیر دعوت نو چه دعوتونه و خوراکونه و پڑکی و پڑگئی او جامعی نو تاگه تا حق ویده شه او ای استاد اینا خو استاد اکی استاد سوٹ ماغسته کنه ماو چه خود سوٹ را که گوره دعوست خلکو ما خیاره دا غر کیشه تنا گوره ما سوٹ را گوره ما چه پیدا را غسته کنه ماو چه گوره اوز کده که سوٹ ده شرک ده بیدت ده اوز نیشه ویده را تا آغا سوٹ ما که تنی وده حواله کده کې هغه نظر د غیر الله دې نشوي د دا هغه پیزار مخه ته دی ولې ا قبل کې کم ګم دې ولې هغه دعوت شریف مخه ته دی ولې قبل کې مال مدرسې سره تعاون کړي دې نو هغه تعاون مخه ته دی ولې تا دا خلکو کارو چې مدنګان دا د مدنګي کارو دې کده شیخ اگر مدنګ او مدنګ دا د مدنګي خبره وي ها تعاونونه دې په څه شنو بیا څه پاتې کیږي ولې ها نو دا دستار بنده که خوگر دا دی با دی خیالم ساته چه دادا نگر وڈا نیشی قالو ارزی واقع ہو فازن فی المدائن حاشرین اولی گا دا گنزو منگم پڑ که پس سر خون کئی مزا کئی ہاں دا یو بابا ری وی استا جتا پڑ که پس سر میں پڑ که روش پس سر ایکم دی پدی میں داخل آسا مادا سر با استا وینو وی ولی پر کے وی زرزر و انشاءاللہ میں چھے کلے در رو رو پا آدھر ما پسر کریں بیم رو پسی موسکا ہو ہاو چی داغین امخ کے وی دے پر کے نوی چاور تولیلو انو ما تو وی تا پر کے نوی میں نا وی تا وی جو بیا من نکو نوی پر کے واسمی نی کی تا پر کے رو رو وی خاخا مای کازی نوی میں پر کے رو رو چان خوبا کیک انداز خونا دی بل موخی پر یہ تا دا غز دے بیا وی ماری کار محنت تا رولا پڑکے سریا غب پڑکے تا رو انشاءاللہ دو زیرستانو غب پڑکے تالو ارزی واقع ہو یہ روی تو کوئی زمونی کی رہ پڑکے نا پسارے حلکہ پڑکے رولا تو پڑکی بانے یواز غکانی کی بیا وہ سرا لنگم رولے کنا چاہم سرا کدھا کدھا صورت ادا کرو کنا دوالا رولا انشاءاللہ بیا تو گورا چمن سنت ادا کو کنا ادا کو یواز دا سنت دی دالو سنتون دی یوش یواز دا سنتون یاد دی یو عادات دی ایو سنن مواقع سنن دو قسم دی ها حدکن شرح مستخلص دا فرق کرے یو سنن مواقع دی او بل سنن زائد دی سنن زائد او سنن تاکیدی مواقع مگ مانے اتباع دا پیغمبر لازم دا پو سنن موکدو کے او پو سنن و زوائدو کے رابان اتباع لازم ندا پٹکے شو لنگوال شو خوراک شو او دسمات شو خوب شو دیر لگ دا دا پیغمبر عاداتو پدیوان مگ مانے اتباع لازم ندا پر روٹے مکتا حاکی خودل و دخپل مخ نخولل فاقی بسم اللہ وی دا عداد دی کچاو کو سواب دے کچاو نو کو نکنا پی رشتا دا ندے پدے نا دا خودی نا بغیر دا نگی دا پدن نا دا سنن مواقع دری او کدا سنن زوائد دی پرکے وال شیخ اللہ دے پیدا حدا گئے توڑے خبر بطور نصیحت دی و جانگیری ہا مخ دا کن نو تا صحبہ یادی دی مشرعان دا دا بیرو پلو ا دې کښتو دا به داسې مخه مې په اړه به خلک پورې وته ده موږ یاد نه دي خو هغه خبره واقعیا دا یاد ده پول مې یاد نه دی واقعیا مې یاد ده خپل استاد خپل باندې پوه او جانګيري کې میمونځو کو پور جانګيري کې میرا صرفا کې پټکې پروتو چانه یې راول نو چې ما مونځو کو دا څه وته دم توفه حنو یو کس راگے زخم پمونزو لارو ما نو آگا پڑکے رہنا سے پسر ایمان نو ما خمی سلام نشت جر باسر ہے پمونزو آ پڑکے مالا پسر کے ہو رہے چکورے مولی سے بھی پڑکی والا آر لے پڑکے پسر کے اندر دے میں پڑکے ہو اوزدہ دی ما تک بوری چھ پڑکے ہو دا ہب اوزدہ خود جماعت شے دے با اوزدہ دی اغم صد بیا اغم مو غالا بیا آزار سو اپوکتونو مو بیا نچه داروان شم بس دی بور یو بلتا ہوئی چه یا دی ساری خو پتکے کینو خودا خیر و یو دو که صدری ہوئی چه پتکے وی ما چه پتکے خوز ما وست نکی دا دا خوز دی سر خوزی کی چه مال پتکے پسر کے خودا چه هون بی پتکی نو پتکے پسر کا نزو سنگ شیخ یو سره مارا یو شیخ و توفا کی را کی نو سنگ زارا شیخ گزار کم دا خو ما دا حدیق گیا غفص ادا کرے ویو ایج با مولا دے پختون دے رسوک دے یو دوی بل دوی ایر دیر وزی او که یو بلو خو مای پتکی و قطع ندر کم چه سن در اول زیرم یو کس تر مورد چاده کدا پتکی والا پلانی جماعت میرا سر خواه که کی را خو ما چه بیال آسے نکے بیا راته مکه دې ته دې راغره یو بیا به خیال کا ته چا په سرون بیا پټکی نه وي خو دې ما دا وره کې چل درا وخه ما و یو ما ته وی چې هر جی ولې پټکی نه ما چې ما سره باس مکا وا وجه نه ته ولې پټکی نه ما چې ما سره باغ مکو پټوک بلی وځي و چې دا سره ما چې ګوره ما سره ولې باغ لای کې پټوک بلی وځي و چې نه و ما چې ته ما ته وی چې پټکی نه پیغمبر په پرتو کې موسکا یې پرتو کې موسکې نو یې صادر ور سره زړ یو ګټه شو پرتو کې وکړه ودان دی وا په چې اوس نو ما چې ګوره ما سره باس مکو نو پرتو دی وته دا راکنه پرتو دی وو نن دې سره عجیب خبره ویلا هغه کوي ما یې ما سره بکواس کې ما د سره ما سره باس کې خو چې په کم کار زیم الحمدلله دې په الله په کنه ما تو پرتو کی گوت کے اوہ کو دنگیو آو یو سو ٹھیک دیا کرنے لگی ما خطا تا وقت ویلیو چا ما سر اچھے را ما نابا جی کنا من سر اچھے رہے گا من سر سر اچھے رہے دا پکے نوی و آیا ربیا حیواز پکی نگی کنا قالو ورزیو سنت تی سنت دیوے سنن زوائد تی مواقد نگی قالو ورزیو آگا وارجر بالمدائن آجری نظر غیر اللہ مسلم و سنت دوا حقال ورزی واغا ہو او لگا ارج مولد ورکتر را رو رو در را توان بدر که گوره خواه از نجد تره خخ خورا کل بدر روڑی چه که دیشه زمان برابره کی خبری ہو کی که دیشه زمان ستایل سفتونه ہو کی او بعد یو سره با تا سره منه که اخلاص بای اغا جدا مسئله را او بعد بدر سنو در که ستاو بی خلب انده قالوا ارجي واغا نو ته ورته وی زغلا نه ما او دا مری می خراب زلا دو تو وبش مل بلا ټین دی وبش دوړو کوم بیا به روټي خو کې ان شاء الله زړه خدا کنه بیا به روټو سره ګورو ارجي واغا هو تم ورکه دل اور دا پان مشوره ان شاء الله اخر ته به رسو کې خیر وارزل فی المدائن عاشرین اولے گا پا کلو کی جمع کی ان کی خلق لرا راست بو کی تاتا پھلیو جادو گر پویا رال جادو گر فیرون تا قالوی بیشک منگ لبا جروی خشو منگ دورور منگ دا سر ٹرین نہیں انشاءاللہ منگ پارا طریقہ ویریشو ان کننا نان الغالبین بارد نانو سر غم دے وی وقت لگ دے استاہی دا خبلا قرآن پا دے منگ جو شروع شو منگ پینزلہ دو کم ختمو شیخ القرآن یو ضروری بیمارو ولد او روا طلبارا غیرو بیماری دنی های سقا شوا اسلام آباد که داخل شوا طالبان تی بلکل بانی دی سبق با دورا با دو کوم ولد او را سنگ با دورا که شپاد را دی پادشوی ویش خیر رستاس و مقصد دا دوری نره پینزر را دی پادشوی سرور را دی پادشوی دوی را دی پادشوی اگر اتبال ایک پریس که ایزا پریس چون جی بس ما دا چوٹی دا که نزد دا زمان آرام نگی زمان کیلی کی آرام کی گی شیخ سیب داخل تا بی چراغ وی آرام طالبان دوی شاوی سواب سبق شروع کوي ان شاء الله هغه په چټه راولي ګ په آرام او د قران د آرام په سو په قران دو ورځو کې پنځل د سپاره یو ورځ پنځل د سپاره بندل او په اخر د بس معمولی لګ سوس روتون او ختم او دعا تاکال اوا که سار وی چې واقع چې کوم مشکل دی او که مونږ ته حل کړي په دو ورځو کې چه کم مشکلات دی آگئی مونتا نبی پری خود شیخ صاحب وی کا چاہ وقتی داتی خونه بی مونتا پری خود شیخ صاحب شیخ صاحب دو جو پی قرآن واو رئی احانو دازی مونتا بیلو جو خمون که پی قرآن نپری خود تو انشاءاللہ رسو خواه دانے کہو چه خیر شن سی پاری وی پی پری دو تابا کالا وی انشاءاللہ نا نا نا نا دازی بانے کوئی پی خیری قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن غالبين دوزو که دمان شیخ ختم دیمه من بشل روزو که نختمو ان لنا ان کننا نحن الغالبین که شمون زور ور اللہ دی پی رحمت نوری گی تلی ری خواہ کانامی دنیا کی پری خودی ری قال نوی فرعوننا آنام آیقین انتاسو بیدر دنیزی کلوشون ما سرا دیر خیقی خبری پری سرور که در فرعون دی نور دی خونے ہیں بس مختصر پیسن قال وی موسی علیہ السلام اما ترکیا یا تو غردوا یا بشمنگا دغردون کنا عذاب پکیو بیا قال وی موسی علیہ السلام تاسو گزار کئی همسا گانے ساہران دیوی اران مناظر شورو شوا فلم مار کلا چکو القو چو گزارے کری همسا گانے ورسے سہرے اوکو آیون الناس پا نظر دخل کو سہر بندیو نظر بندیو کرا وسترابوم او ویړو دې ساهرانو دې خلقو لرا پسې ویړاو خپل جادو زکه هم جادو کو او راتول کو دې پسې لري خپل خیا چې موږ جادو کو الله وی زمانه پیغمبر معجزې نه خبر نو ما حکم کو موسی عليه السلام دا جوړ روان سا ناغان شدام سا گزار کړه ناغان شدام سا تلقب دې تیر کړه آسه رو جادو یو فکون چاغې تیر کړو یا افکون چاغی جوړ کړیو د ځان نه افک ځان جوړ د موسی علی السلام امسا چې گزار کړه روزاغه هغه وشه زره سيزونه هغه راخ کړ مخې سره او یا زرا رسی وی او یا زرا او ساکان وی سوجو سوجو او غلی شو یاره عدل وزیر ختم نسته نه چې ګل خورا ها سوال زره او یا او یا ونه او یا او یا او یا زره رسی او یا زره هم ساکر نو سوچوي 140000 تاغی سحر دور لیو او چې موسی علی السلام هم سا گزار کړه نیو لاک او یا او سلویخ زرا امساگان رسی دا سغاخ کلی پا یو غلب یو غلبی کوریخ کلی یو دا وجم ابن کسی ذکر کرده دوی موجه دادا چه آغا رسی او امساگانو که چه کم جادو سحرو آغا سحر صرف راک کا داغین اگا سحر راک کا امسا پا پل حال امسا پا دشوا او رسی پا خپل حال بانی رسی پا دشوا اغسی ہی ریتراف کا خوکالا کو زائر شاہ کو حق زائری گی بیانو خلق شرکیات و کفریات و کیاکتو چلو قرآن حراغے نو دا خلق و آغا آغا شرکیات و کفریات راہ کارشو آغا بدعات ختم شو خپلنو و بطل ما کانی امدون او باطل شو آغا جر ایکم کار کون نو کمزور اکنے جو پدا مقام کے باطل پرست سائران کمزوری شو او کردر ساغرین کمزوری او پرے وطا سائران سجدہ کون کی اللہ تا اوی من جمان روڑے برب العالمین پر عبد مخلوقات رب موسیٰ و آرون چر عبد موسیٰ علیہ السلام او رب دا حرم علیہ السلام و ادا رب خمخ کمو منگ سے پی جاندہ خو رب کمنگ ہو پی جاندہ نقواستے دا چامو پی جاندہ د موسی علیہ السلام او د هارون علیہ السلام خپل استادان څنګه دا په یادې رب موسی و هارون ته چې استاد ګورې نو موه نغري کې نه بیا واخله کوجه دیم پکې تعاون سلام کوي قال فرعون نبی فرعون آمنتم بی قبل ان اذنکم تاسو ایمان نور پاغو ما کې دې اجازه زما تاسو ته ما هولا تاسو اجازه نه کړي او تاسو دا امر ستو کلام دې دا اوسر پته مړي صدا و زمان ملگیری لا چه حق فت حق حق پرست حق معلوم شی ناغب بیاد باطل پرست و کلمانی یقین انداز تاسو تدبیر دے چه کرے تاسو دے لنا پخار کے دے پارا چوبا سے تاسو دے نا احل درے زر دے پوئے بشے تاسو پل صدا وانے بپوشے لو قطعان نی دیو کوم خاما کٹ بکو لسو نستاسو اخفیز تاسو من خلاف ان عدد بدل ابیابا خاما خواب سلیکم تاسو طول پسانگو دا قجورو کے پسانگو دا قجورو کے بے برابر کلا چت او غش بیتی لاسو اخکل علیلوی او خفیو لسو نی بیتی کر کلل او باغی بین بازی سزونا ادورو چیز وصر سوی دیر کئی علیلوی ظلمو هذا يودا اوسنه کې دا په خوانو کې دا ظلم نه داروا دا سوچنه دا د توحید او د حق پرستو کار داو قالو نوې سائرانو وې تاسو ورغه هم رستا کړی دا بشک منګا په دربطای مون خلیبون ما او تاسو سزا نه راکې خو چن ما کې شکن حق پرستو په میدان چا आवाज کړي دا ساحرین خو مخکمو سزا یې ورکولا ها او هغه خلکو خو صرف هغه عادات او اخلاق د موسی علی السلام په بیان باندې بدل شو نبیای ها مخکې مقربین ګرځي او رسته بیا ها لولوی ها مقتولین ګرځي قالو انا الی ربنا منقلبون او ته باندې کړي زما نه ما غږه چې موږ ایمان اورې پیاوړو خپل رب کلا چرال دلایل مونږ ته اې زمونږ رب تاسو کوم باندې صبر او بوج من تابعدار بل مقام او بل امتحان ذکر کړي وی مالدارو د قوم د فرعون آیات پر دی موسی علی السلام او موسی علی السلام پر دی ها وقوم وقوم دا د پاره چې فساد وکړي په مکه کې دا هلي مفسدان دي دا غره پرې نه دي دا هلي شریان او فسادیان دي اوس وای دا هلي مفسدان دي وای زرکا کوئی کنه وای پرې نه دی غره دا غره وای زرکا والیا تکم او پرې دي تا لرا ګوره تا پرې دي والیا تکا او ستا بندگی رئی لرا ستا تابداری لرا ستا مددگاری لرا ستا مددگاری لکی دکا آغا خو الہ زانتوی کنا انا ربکم الالا نتا منیونا ستا مددگاری منی نتا منیونا ستا تابداری منی نتا منی اونا ستا علوہیت منی دی پرے ندے اللہ کلک پیدا کئی نوالا زمانہ کئی قال نوین فی سرون بیمانا زرد سن قتلو زرد امبو وجنو اغنا هم زامن دارے ربو کو دارے زامن او پریدو جو من نسا هم خد دارے دا دویم حکم کرے خب دی اللہ بیانت قادر کرے بیا تبا شوے بیا حسن گوی سزا ورکی داو کے اللہ بے انشاءاللہ بیانت قادر کرے گا خیلی حدار بے ظلو پھوکے امزل بے اللہ نقادر کرے لگا پشاند فرعون ونسائی نساؤم او پریدو دو منگا خدد آغی جنگی داغی وائنا فوقهم قائرون او بیشک منگ دفاسدی زورور اللہ وی زورور خوزی ما قاد موسیٰ اس امور مسلحہ لیکن سخ وقت وی تپا سخ وقت کے با اللہ دیر یادے عبادتو نبا کے وی موسیٰ علیہ السلام پل قوم تا مددو غاری پا اللہ او صبرو کے کلک شئی بیشک از مکا دفار دا اللہ دا په میراث کور کې دل را چاته چوکږي د خپل بندي گاونه او اخري انجام د فرض متچانو پرزګارانو دی قالو دي تکلیف را کړې شوې منتا ساحران وی موسی عليه السلام هم تسلی کوه ساحرین مرګي خپل ملګری ولور کې کړه کله دا چې ملګری چې تسلی ورور کې وي مریسر خیر ایس پروانه شدا د بېمانه له بعد مخالفین زمن مشران ته تکلیفونه دا رسول علماء تا لو کتا سو من تا دار سینو سو باک نشتا پاج خخد کی می تایید بر کے بعد وینا قالو وی وزین من قبل را کرے شو تکلیف ها پوخا ها درا دوستان منگتا تلا نی ورا غری دی بے ایمان مت تکلیف را کاو یاد دی مشرانو او پزا غنا چتا ذکر منتا ستان مخ کے ورستو تکلیفونا قال نبی موسی علیہ السلام قریب را غلی تکلیفونه را رسینو قریب را نو رب ستاسو چالاک بکی دشمن ستاسو انشاءاللہ قریب را اللہ دی کی در رسینو ویستان لفکون بلارد او پاتی بچی تاسو دنیا کے پاتی کئی و انشاءاللہ دا خلق موحیدین پریز مکد ہم دی فینظر کیف تعملون اغاف مصر و ذہن دی ګوري الله چې څنګه عمل کوي تاسو هو الله ګوري چې واره کوم عمل تاسو څنګه لري الله دې زمونږ عمل صحیح کړي نو وإن تصبهم سيئات يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون فقالوا مهما تأتنا به من آية لتسخرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدماء آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم مريم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلهًا كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال غير الله يبغيكم إله وهو فضلكم على العالمين وإذا أنجيناكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم فوعدنا موسى 30 ليلة وأتممنا بأشهر فتم ميقات ربي 40 ليلة وقال موسى لأخي هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فيستقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صيقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين فكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من خلهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي عجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني من القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين. سبيلنا بل ابتلاء ذكر كي د مصائب د فرعونيانو ابتلاء بالنعم والنقم كلا خوشالي او كلا مصائب تاكيني وليو منغا فرعونيان اگورا اول بادشاہی پلاسوا نو بلتا بیادر کا زبری ملکم زبری راکم آوزولا اللہ خپل صدا ورکی دا کلا بلد صدا گانے ورکی او کلا بیا خپل صدا ملاوی ولقد غزنا ننگورا اخبار آج اکم دا مصر صدر حسینی مبارک سرے فاغو عمر کے صدا پیشوا خدا سوال اللہ میار اوی چو حکمونه بری آورول او یا نگای چو تاوانی بلو حکم آوری دا قانون دو دنیا ده نو دیتا سریو بوری اخیر کم دا حالت ده نن که بادشای مصباب بیا گدائی فیرون گورا بیمانا اوسو گورا صداگان دارا تاکینی اولی ما فیرونیان پا قرصالو پا کموال دمازنو دمیو بانده خامغا جده یادو ساتی کلا چلال دیتا خوشحالی خوشحالی بو ترالا نوی با دی لنا حاضی دازو منگا حق دی منگ دا دی لائقیو لکا آغا نو قارون بوی انما اوتی دو علا علمین مریم وو یا کی راجی و قصص دو کمت یا کی راجی او قوبر زیرتا تکلیف نبت پاری بین اولا پا موسیٰ علیہ السلام او پا چاچ داخل سرگو ویدا استاد وجنا یرا ہاں اگورا ویدا استاد وجنا کته نه نو دا مصیبت ده نه ودا تاسو د بدملې له وجه نه چې تاسو بدملې زیات کړه نو بدمنی مراله او بے حیايي او منګایي مراله الا خبر شي دا د علماء د وجه نه وي دا د خلکو له بد فعلې او بد عملې ته بدماشي د ډاکو او د دې وجه نه دا شرای الا خبر شي انما طائر من الله یشکا اوار کدا بلا نورم راجی دا خدا کم دے قرآن ویری دی لا تحلو شائر اللہ نندہ قرص کم روی او چلی را ری سرا حیبر سر عام سا صدا گانی اغیط ملاوی گی مساجد مدارس اگور کم حالا تور سیرا سر ظلمون قبل عام شروع دے او تخوف هم رست راجی او یا خوزهم علا تخوف علا تنقص فکمی دا کمی نرے ملک تبا و برباد سے کم طرف سے روان دے الا خبر چھے انما طائر من اللہ بشکا سزا د بدباله دی د الله سره دا لیکن زیادره خلقونه نه پوئږي او وای دی ما ما ته اتنا کله نه چې تارا دې کلی منتا کله نه ما ما کله چې راځیت منتا کله چې راشیت منتا ذات دې کلی منتا بي باغ السلام من آیاتن په یو معجزه تا چې منته یو معجزه راولې دا پاشی ستاره وړه موږ ته موجه زینا ته څه وړه موږ له پاره نو ګوره فما نانو لگا به مؤمنین موږ نه منوستا علامه چوا موسی عليه السلام منو دینا راوړه موږ په دې باندې اوس ګوره چې چولت انکار کړي نو عذابونو ته ګوره اوس نه منو منوستا خبره الله یې نه منو ورغکې پارسن علی متوفان نو دنه مولا صدا دادا چه وینی مندنه وینی مندنه ده خلقو دادا سیدی دادا سیدی نو صداگانه ده گولنو فارسن لالیم توفان ده سواتنا راولیگ من پریبان توفان حوال جرادا ملخان غٹ غٹ ماشی دا غٹ ماشی نن ده ملخان مقابل ده دا مواج ده ماشی دی دا بلکل اغا ملخان ده ده عذابونو والجرادا مرخان والکملا غد غد کنی غد غد منگولی زیادا بکیوی گوڑا این منگولی دی کنا وزبا بیا غد غد چندخان او دیر خیری که خدام شیم دینو وزبا بیا چندخان ودما آزکا چندخو دا شی دینو چطره او دی را پاسکے نو دا منگولی را پسری بانی پرتی او دے خلق کم حالت دے و بد حالت دی وزوار چندخان ودمہ وینی آیات مفصلات دی وینی خوزوایا منو سیرابود وینو روان دی آیات مفصلات دی نو دا بیاری بیاری موجزی ویوازے ہا دیزان گھٹو گانو او گو روح آگا شیر بر کیو کیو یو یا دبکی کمی گی ندام پولا کیو دو والا دی فستک برو نو دیزان گھٹ گان لے او دے قوم جرمانم الکلا چواکی جو پاہی بانی زمان عذاب رجز عذاب نوی موسیٰ علیہ السلام دعاو خواہی بیام خو موسیٰ علیہ السلام تبراد بولی موسیٰ علیہ السلام منگ لسو وارا دعا دی چلک تکلیف پیدا شنو لاش داتا لا داتا گو رشاز پی خور کی عجیبا نسیری اے موسیٰ علیہ السلام دعاو وارا منگ لرا ربکا دفل ربنا پاہا چوادے کرے تا سرا وادہ کرے وار نو دعا من الحی الحاضر دعا د جوندی حاضر نه بالکل سره جائز ده ها لؤمن الله خامخ ها خامخ یا موسی لنا رب بما عهد عندك تاسو وعده کړی دا وعده کړی دا کنه ډېر لئن کشفت عنا الرجا کتا لري کو زمنا عذاب الله کتا زمنا عذاب لري کو نو خو نو چې الله یادای سو کیا دی اے موسی علیہ السلام کتال ریکو زمنگ عذاب نو دا خدا غی یقین نو زمنگ عذاب لیکو لیشی کله ریک الله ستاپ دعا زمنگ عذاب میرا تیان وی ګور پر بیان کنا څنګه عذاب لیکي موسی علیہ السلام عذاب نشی دی کوله پایلاین کا شفتان نزا کله ریکو الله ستاپ دعا زمنگ عذاب دا سے کار بانے کے جدا غینا بوید رغا دا زیرا نو من ان لکا فخامقا من با یقینن کو استا پا خبرا من بستا خبر منو او خامقا خوشی ببو کو من تاثرا بنی اسرائیل فلما کشمنا نمر رزا دور کلا چمنگا لرکو دا غینا عذاب ما با دی عذاب اللہو اللہ رکو تراغا نیتے پوڑے چھتے بار سیدن کیو آغا نیتے تا ازاہم ینکسون ناگان دیو ماتو آغیوا دی لرام ما بچا عذاب لري کو نو یې موږ به منو چې عذاب لري نو بیا به ایمانو خلاف شروع وکړو او سمدا شعر پانت کم نامینو نو ما حبذ لو غسدارین الله وی فاغرقنا فیل یم نو ما دپته دغه دریاب کې بشک دیو تذیب کړي پایتون نو موږ او داغنا غافلونو وګوره سلوی احکام چې داغي پوره شو اچھے لوزون شو نو دا اللہ سپر آگلیو عذاب پر آگلیو ہاں خبنی اسرائیلو بیا عذابونا سلویح کالا پس آگلیو زمان دا من دا عذابی چلے ہمنا عذاب شوی و سلویح کالا پرشیو نو عذابونا شورو شوی عذاب دے و عذاب دے سن سنتاریس کے عذاب شوی رکھا نا کارتاریس کے سنتاریس کے نو جو سروے کالا پوری شوی نو گورو نو کم حالت تیرا تا او دو وقت تنا یو یو چراغلے نو آغا قداری کرے را ار یو یو پا ہر زمانے کی ار یو خام خاصا نقصان کرے را رنبے چراغے ناجم الدین ہاں اغبل بل خپرے را اغبلنا سو گزاروا گزار دینو انو ناجم الدین چراغے خدا غنے چگی والے او خدای اتنا مخلاص کرے گا دے دا سے کئی دا سے کئی منگو بیا خوشو کے خیرے تو دے اللہ رنگو بیا مزے کو نوچا غنے چگی والے اغلال نبیا بی سوک مقرر شو سکندر مرزا سکندر مرزا چو بی مقرر شو محمد رحمانا سب ورکوی مل مدر ایسار شو سب ورکا علا غدا انسا رویسا الکتابونا اول ناجم الدین نا چگی والے نو بید سکندر مرزا نا چگی والے سکندر مرزا سڑے و چداغ نکو صادق تا انگریزانو سر راز باز ساتلے و سلطان تیپو شہید رحمت اللہ علیہ انگریزانو تاوالا کرے نو چنکی دا کارکاو نصیب اینکا پر نقش قدم دا اگر بانتا نو آگا چا انگریزانو تاوالا کرے نو آگئی دا چونی پا بٹو کو سیدر تو چونی پا بٹائی کی تو نسی خوبی ہے مخام خدا آگا پر نقش و قدم پکی خودا از آگا نا پس بیا غلام عمل لنگلا پیدا گئے نو آگا زنائی چی زنائیانی عام شوی شرابون عام شو دا آگا نے چگی ورے ہوئی نا زنا عام شو دے چی خودی لیر کی بیا با جی خیرز منگ ملسم شو تو دا آگا نا پی پس بیا ہاں سوک را گئے ہاں ایوب خان را گئے ایوب داو ماشاءالله کلک کلک نو هغه بس خپل کار کاغنه چي وادي وي دا بیا په يحيى راغې چې دا يحيى خان نه چي وادي وي کدي له وای کی بیا ناغه ز پاکستان یو یو غاکو او سبنګاري بلخوا کو او څه تقسیم نه تقسیم کړه داغه نه چي وادي نو بیا په ها بټو سه وراغې پټو روټي کپڑا مکان استاد مزید ارچا روٹی کپڑا مکان چغیر والے شوی ارسو کی اوپر صلاح او جنگاو دا ذمہ دار دے مڑا زمکا کہ ہا داغا تکے ہو مزے پہ آگا کے دارنگے بیا دارے نا پس زیاد سے برا ہے کچھ زیاد سے برا ہے نا اخم ایرا خوب بیا گزارے والے ہو اگر دل اسلام را والے اسلاموں کو بدل لے گی اسلامی جا رکا ہوئی قرآن لاس کے حسری ہو چوبیس گھنٹے قرآن ذکر کے جاسنگا ذاکر ہو حضر گاؤں نے پیسے بخل کو تقسیم ہو رہے ہو ذاکر ہو ہاں آج پتا ہو خونے کی گی چگا رکے قرآن گرزا ہو پو قرآن عمل ہو کہ اگر پو قرآن عمل ہو صورت مائدہ ہو صورت انعام ازدو چھ نظر دے غیر اللہ جائز ہو حضر گاؤں نے خرس کریو پاگے بے وزن آغستل و آغا بے پاکو خلقو خلل اوقاف والا بانے مدرسو بانے دارنگی داغنے پس بے گنتی دیرہ بانو کم کم مشمیرے بے بیا بے مرمن رالا نو خدا لالا نو بیا بے داغین پس نواز شریف سے برا گئے نو آخو بیا ہو آخو ویچ بس داغنے پس بیا خبر آدے رگران کم کم بیا دے تو بیا تو جو وردائی والا را گئے وردہ کا کار آگئے نا وردی کودہ کا وردی ہوئے یہ سب آدھا سے وردی کودہ کم کے خیرے چھے یاد بس آتے نو آگر دا سے عمل اوکرے چالم طالب مولا و مدرسہ آر سے لطار کل ویلل آر سے انگریزان و کافر و تاوالا کرا نو دا آگر نا پس پہ سیبر آگرے لے نا خودے دے خیرے کی چھے وہ ایک قدر نا بیا وخشی نا خودے دے خیرے کو شدہ نون بس کی یو خکی گی نا یو تربلا امو شرف بیلی ما پسے بسکا ہوئی ارمان کوي خدای دې خیر دې سبا کې دا حالت حدا مستذم سروه کال پر شوی نو بس اذا هم جن کسون وعده ماتيږي اسلام آباد دې اسلام دې ايوه پک اخکارا چغوي اسلام آباد اسلام راولم او اسلام راولم اسلام با پتامل چې اسلام پکړه راوړي اغه هر حکومت کې اسلام دې دا قسم اسلام دې اذا هم جن کسون فانتقم منهم ننگی ایمان ننگی دین ننگی ایمان ننگی دین ننگی وطن اغا سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ صادق چا حوالہ کرو حنو داغا فبارے کے یو شیر ویلشو وی ننگی ایمان ننگی دین ننگی وطن جعفر از بنگال ہاں صادق از دکن جعفر د بنگالنا او صادق د دکننا راز با ساتلی او مسلمانان کمی عملی او سره وکړي وسم د مسلمانانو سره غداری کیږي او کمی عملی او سره کیږي فانتقمنا منو فاغرقنا بالیم ما بلوا غزدا غینا خلاوی فانتقمنا طول تری دی خلا د خیبر لی غسری فانتقمنا سو کم یو پخنه یادای دا جما کم وی خدا خو خلق لشیا پخیا دی فانتقمنا منهم هر یو ها دا یو په دور کې دیا په دور کې زمون شه رسمه تکالیف بلال شي فانتقمنا منهم فغرقناهم في اليم نو غرقلم د نړۍ دنیا کې بشکا غرقلم د نړۍ په دریاب دریاب کې موږ ډوب کړو ټول بشکا دې تکذیب کړو پایاتو موږ منګه او دې راغنا نا خبر په میا سوک من قومه دا جای کمزور کړی شي با مشرق پولا د مصر مغرب پولا د مصر آج من خیره چوله پای کې زکا ما بیا داري ګلو او پرشو منا در افسر کې صاحب بني اسرائيل په سبب صبر راي او هلاك نه منیا باندې جوړول فرعون قوم دا او هغه باندې چې دی په خطر مزي په کوله وجاوزنا ببني زيد البهره او تیر کوم دا بل مقام او منزل ذکر کړي تیرکما بنی اسرائیل پا دریاب بانده پا دریاب میں پور اکلا نراد لئی پا یو قوم چه منجورانو دئی علا راد لئی بنی اسرائیل پا یو قوم بانده یا کفون چه منجورانو خلق ناسو خلق علا اسلام ان پا درگاونو جداغی دپارو پلا رسلن پا علالو درگاونو خلق پا ناس منجورانو قالوا نوی دی بنی عظیم تماشو اکلاوی دا خوست سمزی نا دی سم خلق دی قالوا نوی بنی اسرائیل وی موسیٰ علیہ السلام بجاندنا الہن اگر دو منگ در یو مدرگار موسیٰ علیہ السلام منگ لیو درگا نگر دی منگ لیو مدرگا نگر دی منگ منجو رامشو کمالو مالیا لیکا سنجی دید پار دی مدرگاران قالوا نوی موسیٰ علیہ السلام یقین انتازیو قومی ناپو آدین ناکارین اور موسیٰ علیہ السلام سلویح کالا دعوت پیش کرے دے او بیام قوم اتوائی منگ دا پا دے یو مددگا نگر دے یو درگا چمنگا منجو ران جو چی پشان ندے خلکو او دا سکلک بیان چی موسیٰ علیہ السلام ہوندے او بیام خلق لا سرشوے ندے فتح مرے او تر پا مزم مزازا آواسی دا ہاں بسلان دیگو بوزاو سکے خلق بس سرشو دا تول بسلمانی دا اگر تا وی او تا تا نوی سمیگی خلق کلا تبا خلکار که او خلق نسمیگی قال انکم قوم تجلو نبی علیہ السلام حدیث کی رازی یوزن تو فلانا صدا سے زین اولی رو صحابو تو حضرت دا سے یوزن منگلا نجولے چمو پا کرا جنگی سامان فاہی کی گدو اجعل لنا ذات انوات ذات انوات واقعہ کی چرا زی دا چې یو ځین موږ له جوړ کا چپای چې موږ خپل اسحار را جمع کو او په کې نازو قال انکم قوم تجلون موسی علیہ السلام ته وی او تاسو باندې وی ها ان اودای ګور هغه ځکه چې درگاہی هغه ځکه وبس کل حرام دي د درگاہ دونه نه फायदा اصل حرام دي د درگاہ د دیوال د سوري نه फायदा اصل حرام دي حدیث کې راځي نبی علیہ السلام دا غون لاندې ناست نه وکړي چې هغه ونا په درگاه کې وا ما مسجد الله رسول الله صلی الله علیه وسلم بذل شجره عبدت تحت ناست نه وکړي نبی علیہ السلام نو سورې نور حضرت آغا اولی سوره حضرت نو نیولی چه آغا اولا پا کم جای کیوا پا درگاہ کیوا دا آغا اولی لان دی سوری دلان دی حضرت ناستا نو کرے دا آغا درگاہ دا گٹے آتا با ناستا نکے آغا دا خوراک اوسکا کتالا با جائزی نو دا بید خیر دی آتا لگا دم نو خولی یخی بودی چاپا کیا خرجو نو گندی کڑی نو مزیداری بودی وی سوری نفیدا دیوان نفیدا دمال کو سٹنو نفیدا خوراکون نفیدا مستزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجل شجرت عبدت تحتها انہا اولائی متبرماؤن فیم بشکل آکافر حلاکی دن کیری پاگ جدے پائی کیری حلاک شنو پاگ دن کچھ دے پکم دن کیو او باطل لے آج دے کم کار کئیم قال ان موسی علیہ السلام اے بے ذات اللہ اولو تم تاسو پر بل اللہ و ظالمانو بل اللہ ګوره یو الله پرې دې او دې الله غرواله راکړي تاسو په مخلوقات پرې زمانی یاد کا چخلاص من تاسو د فرعون نه چر سو به تاسو بل عذاب اوس په نعمتونه چې وجل به ابنا حکم زامن تاسو خپل خضر به قد تاسو او پدې کی بلا ان ساج مشان امتحان او طرف طرف تاسو نه ډېلوي بلا ابتلا یا اواله کلو ما د موسی علی سلام سره دیر شوش پو چې زستره شوی تقارید دید کړی دی چې لري واله لاچا فلانی مقام ته دغونه دماو کا واتممنا بیاشرین او پرګرمن د هغه سره لس نور اشاره دی ترا چې تلوی ما تکلوی په دیر شو خو اختیار دی نو تیرې کې باندې ما سلوی ته اتم می قاتو ربی ار بین لیلتن نو پرشو آغا وقت مراقات رد در سلویخ شپی آغا پورا کرے وقالوی موسیٰ علیہ السلام قل روح حضور علیہ السلام تا زخ و زم رورا و قلیفش زمان رستو کار کوا زمان پا قوم کی او خلفنی خلیفش زمان انی جان فلد خلیفہ خیال کوئی آئی تا دا تولی مانی تایید دی داگی پانی اخلفنی فی قومی خلیفہ شدما زما یوبا نا خلیفہ گردی خود اللہ نا خلیفہ نا گردی حواس دی او اصلاح کوا زما اصلاح کوا در خلقو او مطابق اللہ دا فساد دون کو ارکلا چرای موسیٰ علیہ السلام دا فارا دا عملاتا زمنگا خبر او پیان اصلا رب دا غنوی بی این ماربا ارینی او خوی مادری دو گورن تا تا قال نوی اللہ لن ترانی چلی مانی شده دے ولی مانی شده دے پدیس سرگو فنا و زوال رازی او چپا کمسی دی فنا رازی تو اغم مانی شده دے زکر ایم همیشا پا ما زوال رازی ولا ہو ولیکن انظر الی الجبل لیکن دی غر تو گورا مخامخ کدا غر پا خپل حال برقرار پاتشی نو تو ماوی نی او که پا خپل حال برقرار نشو نمانی شده دے فایل استقر را مکانو کچه تک لک پادو شو دا غر مستقر شو کلک شو مکانو پا خپل زیبانی غر ٹنگ پادو شو تو پسو فترانی زرده ما با توی نی بیا ولما تجلا ربو للجبل ارگلا چه تجلی اکلا رب دا غر للجبل غر دا تجلی اخپل روشنائی دربو لزد اخپل رنائی و روشنائی چه غر دا مخام اخلا نو آغا دور تیزا و چاگا گر جعلو دکا وی گرزو آغی گر لرا زر زر روشنائی در بول زد چه گر تا مخامف شوا نو گر سو گرزی را نو چه گر زر زر کی گی نو خرد موسیٰ سایتا نو موسیٰ علیہ السلام پزمک گرزی گی گر زر زر کی گی اگر پزمک دا عبت نگرزی گی نو نو آغا بیالی دیشی فلما ارکلا چوش کلائی موسیٰ علیہ السلام وقالوی سبحانک اللہ پاکی رتا لرہ در سن پاکی چه تاسو دنیا کی نیشی لیدے چه ماو لیدے نو تابر سوک نیشی لیدے وانا دو توبو باسم تا تا آئیم دو اول دو یقین کن کنا نو اول دو مومنان نا خودے نو ادل غمخ نور انبیاءو سمانا زیم اول دا یقین کن کنا چه تا دنیا که سوک نشری دے اول یقین زما دے تک روب و روم اولی دی چه نشری دے تا سوک قالوی خبر دوانی دیکھنے قالوی اللہ موسیٰ علیہ السلام صدف اختورو ان استفیتو کال الناس با غورا کرے تالرا تما چون کرے تما غورا کرے وکو چونوالے غوروالے پا مالوے پو حدو پو بادشاہت وے نسوک پا کارو فیرون پا کار نو دیگن سرسو دیکھو مسافرو کم حالت کے ملنگو ان استفیتو کا پا مال غوروالے نرازے اگر طالب العلم چاگر دنداری تقوادارو پرزگاری اللہ تا دیر گرانو پاکوی ان استفیتو کال الناس بشک ما غره کرے تو تالرا پا خلقو باندی ما پا خلقو غره کرے خوب دو سیزونو می غره کرے گوره تا دیر بڑیر احتمام کے بیری سا لاتی و بی کلامی پا سبب دو پیغاماتو زما پیغام با مخلوق ترسے که زما پیغام دی ارساو خوا کی چی غره که پیغام دی و نرساو خسنگ پیغام رسائی کرا ذکا اوذ اذهب الى فرعون انه طغى نو فرعون بېمان دا ولال بیا دا غد باڅه پروانه ساتي قوم بني اسرائيل دا ولال دې قوم لحال بیا نه کوي مې رسالاتي اوسم هغه عالم الله تدير خوخ دې چاغد الله کتاب ډیوټي پورا ادا کوي لتبينن للناس حرام ته حرام وي حلال ته حلال وي فیؤمنون بمتشابه او متشابه بانی یقین کئی ده حرام و نظام بچ کئی صفا اغا بیان کئی و بکلامی او پا خبر علماء زکا ما تاثر خبری کری دی فخوز ما اتیتو کوکم فخوز اونیسا ما راوکم اغا کتاب آتیتو کا چطر کری ما تاتا تورات مضبوطو نیسا نو سو قرآن مضبوطو نیسا نو او دا اللہ دی کتاب بیان کونو تم غورئی وکم من الشاکرین او شد مواہدینونا شاکر و شاکر وکتمنا لہو فی الالوائی من کل شن موجدتم و تفصیلا او لکلیو ما دل را فتختو تورات کی الواح فتختو تورات کی میری کلیو من کل شن داریو سیزنا دو مرد دین سمیری کلیو واضح پا ہر یو کتاب نو برنی کی موعظوی او دا حد پارا دار یوشید و مرد دننا نوری و دل را پا مضبوط والی قوت مضبوطی انزا اللہ نا کہتے شرک شرے خوکاغی تا سس لاس اچھے نو تاو پرے کئی تاو کٹ کئی شرک شرے پیجا رے کنے او کچھے تا کلپ لو سوچو روٹ یا و تاغ پرے کئی نو کچھے تا ایسے دا سے ایسے سے قرآن قرآن کے او مقصد ہے نگور بیا و تا غصی دی بتا برد کئی سالی کتابی ہے او ککلک دلا سوچا نتاب غورا کئی بیا بے کلامی بے رسال آتی فخلما آتی دو کم من الشاکرین موعظتا و تفصیلا تب تفصیل کے لحالی وشید و مرد دننا نونی دلی را و مضبط آلی و آمور قوم کا عجبا کتاب دیکھنا خواب چلے گیا دا زمانہ کی لگی فَخُذُوا نِسَاءَ بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا حُكْمَ قَوَاخِ الْقَوْمِ وَأْمُرْ حُكْمَ قَوَاخِ الْقَوْمِ آ چدا شه ناروا دے اداروا دے دا بوت بیانے یاخذو چامر کی دا خلک بِأَحْسَنِهَا فَخِسْتُوا أَوَامِرُ الْكِتَابِ أَوْزَان بَچکی د نواحیو د دې کتاب نا کله خو یاد راکنه ودل للمتقين بيديك الخير يا راته دې کړه دغه ما نه ته احسنه ها خېګل په سزا نور فريدا خسته خسته ګوره قران کې الله وي يا خذو به احسنه ها خسته خسته دا خسته خسته خبري او دا شرکيات او بدعات هغه خليزه کې چاري نه چونګه خسته اشرف هو دا اشرف ذکر کو اوغا بدیانی نقصانونا اگر از کواد و اغیر پیسک کری کیاس کری سعوری کمزر بے اوبخیم تا تا سچی بیان کے ستا مقابل کی سوک راجی نواغا بستا مخکتا تا ہو خیما سعوری کمدارن فاسقین زر بے اوبخیم تا تا انجام دا فاسقانو دا فاسقان برلا تبا کی ساس رفو زرده چواب الومزو دفاهم دایتون و زمان آکسان ازان غرگنی بزمکه که اینا مناسب بغیر توحید بغیر لحق بغیر توحید الله وی زبا دا آغا خلقو فهم دا قرآن نوالو ما چاگی زان غیر گنی نن چا چا دا اللہ دا دین و دا توحید نزان غیر گنی اللہ فهم علاولی نی اب اللہ ایقرما قلوب البتالین بمکنونی حکمت القرآن دارنگی حمداری کو گورا نوت جبانی کو گورا پیرو کدیوی نی حالیو موجزا ایمان روی پاغیبانی کدیوی نی لارسی نیسی غیرنا لارسما دیکھنا غلاد نیسی او کدیوی نی لارکا کا نیسی غیرنا لارم بشر پس خروان دے دادی وجنا بیشک دی تنجیب کرے پایاتو نو زمنگا ننن خبر دو اس وقتی ما تا زمن یو ملگر خاص دا کم زین یو سلے را گلے و نسے اور سرو هر یک شی ته وی ته شاو ما بازو بابا له ورسو بازو بابا کوم دی ولی ولی خپکه می باز دی دا وی مړه خلکو اخی دی خیر بابا ځان پکې ما یاد وای و خلک ټول تباہ برباد دی په بازو سر دی په سرخو کې سر دی په زیارتونو سر دی په درگاهونو سر دی په شرکونو سر دی خلک تباہ سره مخ دی ادا وی نه مړه الله وی لا رسی نمی سے جلال دا توحید دا اولا رکا گی پس خروان دے زارے کا دادے وجنا بیشک دے تکذیب کرے و پایا تو نظر منگا او دی دا غیر نا خبر آکسا تکذیبی کرے و تو در خوشی گی روا واللزینا کذبو بی آیاتنا ایماوی چوالی دا نوی سالو مرکی ہو جی دا اخفی میں در کئی ایما جزا دا چاری سال کے اخفی میں در کئی نو نو ایسا پی درد ما اخفی ناس درد نکی نا چا اخفی ہوگی سر پزی ناس حالا اخفی میں درد گئی بعد بابا دا زمان بعد بابا بل کار نکی مالا با اخفی خکی آگا چلا داکتر دے دوائی دا غوری دی تیل دی اور سرا مگی با پی مالش پا کئی چا پی بدل کئی فکم اتر ایک اتار آگا در خکی لیکن لوگو نو سوفن بکار دے کنا دا مشرک اقلم والے شویر دا خود انسان اقلم نمانی مالا با در فکم اتر ایک آگا خکی یو جوندے نو زلال سے نو سجافی کو بدل ہوتی کنا نو کو بدل گی من دی نا بال خلق غوری مالی تیل میں لگئی بدل اخپا کندا سے وی علاقہ ہاں تیل و غوری رو جاگا دم کم چکم زی در بازی دا پیران دا غوری و تیلو نا دمائی گنا پتن لے کی جادو پوی کسا پہ گئی نا خوزا مر لے خواب کے پوتے نو سنگا تھا نا دار خلق و اقائد دی اللہ وی چلے چاہ دا کی دا آگس آج تکزیب کرے پایا تو نو من او ملاقات داخل نو حبیت آمالوم عقیدہ دی دادا چپاد و بابا لزم نو برباد دی آدھے عملنا سزا نشور کولے دی لرا مگر آج دیکھم عمل کئی عمل دشرک کو نو داغے دشرک صدا بہت ملاوی اللہ پچا جاتے نکے ولیو قوم موسیٰ علیہ السلام پزانا من حریم دکالو دزیورات داغینا یو سخے جسدن جسدن جسے والا لہو داغل پارا خوار آوازو خوار آوازو دے جائے کہ خلق نوری کسی میں سے مشہور کری وی آگا ہاں موسیٰ علیہ السلام ارسو دا جبریل مرسنو آگا نتا نبیار آگا یو تے مخشو نو آگا اور پسیش لکا پائی کی وارو نو چودوالا سوس پیو بل پسیشو نو سامیلی دا مقامل آشو د جبریل د خپو د اس اغلان د زیب شنکیده نو جو لیواره و او چه کم زیب که با جبریل اس فکیه خدا نو اغا زیب شنکیده نو اغا زیب راقسته او جون که بیه غرده او اغلان لگزه نو سخی چه جون که نو اغا سخی که دن نا د جبریل د خپو د اس اغلان د خاوری پا اغا سخی که واچه ولی تبرکن نو داغه تبرک دو وجه نبیا با اغسخی چه غواده موام موام دا کسی میتره شکو باری موید دا بو حیان انو سری کلی دی دا واقعات سو پیش کئی دا مردود دا عقلن او نقلن عقلن دا نمانی زکر نمانی چه تا تصفت را چه دا جبریل از دخپو دا لانده زیده او دا شنشه او بلا چه تسنگ آگا دم نقادر تاغا رکھ لئی دا کسی میں سی جوری کری او نقدان خو خود خود خلاف دا ماری نوید پا دے رد کئی مراغی پا دے رد کئی ہاں امام راجی پا دے رد کئی ہاں نو چه یو پی رد کئی دا غدر دیر را اصل واقعا داوا ابن عطیہ ذکر کری دی ابن عطیہ تام پر رد کرے آغا دا ذکر کری دا چدا یو سخیو او قرطبی مویری دی سامیرے دیو قابل و ظالم نو آغا سخی آغا جوڑ کا شکلی اولا جوڑ کا او پاغی کی یو سرے دخلی تغبانی پری خودو ایو اشاعتا گا او منس کی پکی دن ناس پرنگان دا سے اولگوار نو چه دا شاعت طرف نے کلاو سرے پری خودو ہوا بر اطلا دا شاعت طرف نا ناس دا ہوا پر ذریعہ و منس کی سپرنگان دا سے یو برسا دا سے لگی دل دا سے دا ہوا پر ذریعہ نو آغا سپرنگان با چه آواز بیکاو نو پخلی بانی با پمخ کی اغا آواز واتی دا دا شاعت هوا را اطلا او پمخی وطا نمس که سپرنگان صدبا یوزه کی دن نواغی با آواز کاو امبو امبو آواز بیکاو ویگو دا ستاسو مدرگار دی سلو ستاسو نا او دا موسیٰ علیہ السلام نخفل مدرگاری شوی یو کاری ما درس کاو یو کس چرتا دا سیس پیدا کرے اوہو اوہو اگر تاریبان با دا غی زمانی که نہیں اتاو اللہ دا غی امیرو ها نو هغه سیز مونږ پیدا کړو ډېر مزیدار سیزو صورت داراو چې مونږ پېښکاو نو هغه روان و مونږ به आवाज وکاو مې تاسو باقاعده مونږ خوړو یا سیز یو کاشف دیو پاکال باندې نو صبا چا یاندې سکه ډاکټران انجینران دي هادا حالت دی کله کله داته کوي نو اصل واقعا دا وا دانه چې پکې هغه خاورې واچولې او هغه تبرک نه واغې سره بیا به आवाज کاو دا کسی عقلن نقلن خلاف دی خفا مولیان دا خبر کئی سببی او سرا علم یرو اللہ پی رد کئی علم یرو آیده نگوری عجز داغی دیکر کئی داغی مدرکار آیده نگوری چه بیشک اداس خی خبر نشی کولی دی سرا تا سنگا دا دی مدرکار دی خبر او سرا نکئی اوزو منگ رب منگ سرا خبر کئی موسیٰ علیہ السلام سر خبر او نکلی وکلم اللہ موسیٰ تکلیما اللہ خود اخفل محبوب سر خبر گئی خود ادیس خیر خود سر خبر نشی کہو لے ولا یادیہم سبیلا او نو خودش لتلار نو نو دی رزقی لر مددگار او دی ظالمان آل کلا چپری وطو مخدا غیس خیر سخیر و نمخا مخدا سی گزار کر خیر چرونو ویدہ ساسو سخیر اذا سے رواغ سے تو سونے ڈک جوڑو نو سے مخم گزار کر زم کلا کو کنا دا سے ذرا ذرا کا ہوئی گڑا ہو حیران دریان شو اور اگے بیا دا جواب شو بیا اس جواب نو حورا اولی دای چ بے شک دی گمراہان دی قالو لوی دی کر ہم ان کی منگا زمنگا رب او بخنو ان کی منتا نو خام خاشو من تاوان یانو نا ار کلا چ واپس موسی علیہ السلام خپل قوم تا غضبان دغدغوسی دغه رشتہ پیدا کړي او داس ہے عرفان د چونترې او سعودي کې الله دې خصاتی بیا ما دا مال راکو هو بس هغه نه ګډ وټ کړو مې دا ما سره موجود سنه پکې اچو او دوره کې وی خایو دا سامیره یو فوټو سٹیټ دی ور لما رجا موسی ار کلا چ واپس موسی علیہ السلام خپل قوم تا غضبان آصفا غضبان غصاناک آصفا غمجن دیر غصو او غمجنو پشرک دا غیبانی پشرک سنے غصے کی گن دا قوم دا خودے چی حی خان دیا وطا تول مسلمانانی اور تول دنداری نپو بد اخلاقی پریدا آخو بوشی پاگی اللہ سزا دن نور کئی سننے چی پشرک او پنز امیاد با نور کئی قال نوح موسی علیہ السلام دیر بعد دے آج جوڑ کو تاسو مانا می بازی رستو زمانہ پیدا کتا زمانہ رستو وچ تا زمانہ رستو کم شی پیدا کرے اگر دیر بعد دے شرک آیا تلوار کو تاسو امر ربکم عذاب رب تاسو امر عذاب شرک کول سبب دا عذاب گردی وال کللوا او کی خو دے تختو لرا موسی علیہ السلام بعد خلو مانا کی و القا گزار اکلے تختی آیا تختی چپائی کے تورات نکلے شو نو گناہ چاہ کرے وا او غصے پچا سارا کرے گناہ چاہ کرے وا قوم کرے وا دوسری عبادت اکلے وا تورات کو گناہ نو کرے او تورات اجازه گزار کو شکت گزار کو خدا منازا خو بدبی ده اوس قران پر واه اجازه گزار کی خدا بدبی ده ک بدبی نه ده ده بدبی ده دا معنا نه ده القا اگر ک جلالین دا معنا وي اوس حباج ووی کنا جلالین وی دی و جلالین وی دی خو جلالین 911 کی وفات دے دلسم صدای دے او مسعودی مروج و زہب فی اخبار من زہب کے دا ذکر کری دی چکی خودل او آغا دا سلورم صدای عالم دے دا سلورم صدای عالم خبر نما نما او دلسم صدای غب منما عجیبا اگر وی دی مشهور مورخ فرتا دا ید موسی اور پیدا او غزید لاس د موسی علی السلام د ډیرو حسینا اج سره غوسه کړه شي کنه ابلت پریشری لبیا او بس څو کنه مخه لا ونه غینو د پریشر دې نه کارې مړ الله دې من بچ کړو دې سخت بیماری ده بیا سم غوسه یې کړو د دې غوسه لاس کې تورات نو ور ډیرو غوسه نه وځي نه هغه لاس اور پیدا ها او دا غد لاس نه هغه تورا ټوټه پرې وځي ها غرزول نه وي لکه دا زما لاس کې پیاله ده او خوځي ده په زمانه غرزيږي بیا نه زه به اختیار یم بیا فر تعالت يد موسى او خوځي ده لاس د موسى عليه السلام وسقطت الوا او غرزي دي هغه تختې چې تورات په کې لیکل شوی نو فن کسرت هغه مات شو اچھا دي کړی دي مسعودي ها مروج الذهب في اخبار من ذهب کې نو صدوره می صدې عالم دی اول جلد 49 صفحه کې اول جلد شیخ القران الله دې په رحمتو نورې غنو زرها رحمتو دې الله نورې کې الله دې قبر منور کې یوزې چون به سواب تلال واقعا راغو زهد شیخ واقعا مو والد استادانو که بچا خلې کو شب چا باندې بند نه دي نو چې زالم به لازم نو یو مولا ما ته مخه تراغه راغه معتبر مشهور او پاغه علاقه منطقي او فلسفي وای ما ته چې زه خبر شم ته قران کې تحریف کې وای ما چې را او چې څو د دې د سمانا کې القل الواها و ایما چه تخته کی خودی ها تحریف که کن ایما دا تحریف دیو ایما چه دا تحریف خودو کن بیا چه توی تحریف دی دا مانا و چه جلالین مانا کری دا ایک شد و جلالین مانا کری دا چه القل پما ساری بیرا والی جلالین مانا کری دا چه القا گزار اکری تخته دا تورات او څه چې کې خو دې دا تحریف نه دی وای ما د جلالین منی و چې آو وای ما چې ته د جلالین خبره کې 911 کې وفاد د لسمې صدې زد لسم او د سلورمې صدې زد سلورمې صدې د یو کپچې په کار دی چې وشي صحیح لګا خو کنه اوس په نو خو دې مړ بښه نو ده ها ویشه خبره نه ضروری ده وره ها دا دې په خبره لګي واقعا چې نو اغه واقعا دې په اړه زوی ما چې اغه خبره دا چې کړی د بڑا د حل کولو دا غځه مونږه سي به رات خبره نکو او واقعا مونږ د پاره د ابرتم وای خو د پاره دا غځه د لګولو وای او تایید وای مونږه نو ها ما او ته ویج ته جلالین وچه دا جلالین مانا کرده ما جلالین دا لسمی سده 911 کی وفات ده لسمی سده او مسعودی دا سلورمی سده ده او تبا کم یو مانی وچه جلالین وی ما دا جلالین مانی وی ما جلالین خدام دی کری دی نبی علیہ السلام زینب بانی مین شو تا مانی وی ما چه نبی علیہ جلالین دام دی کری دی حضرت داود علیہ السلام پا اوریا خدم مینو تا مانی جلالین چه سوری کن آغا بزد آغا آس منم زبد آغا آغا خبر منم چاگا دا منو لو قابلی عام انسانانو هر انسان دا خطائی کی دیشی غلطی که گی سانبیانو صحابانو ٹھیک دا آپ خبر کو صحیح خبر بلکن منم او چه دا آغای خبر غلط ای ها نو زه خینه منم ما خراب ک ها نو نور کسان نو سره شاګردان طالبان نو سره چیرې زبر دي ځان سره بوزم نو هغه په ملزم کوم چې تاسو هغه مشر استاد ویږي چې ما خو ته پوس کاو وای ما ته پوس دی او خو ته پوس ته زدو ده انادو دا سنو پکار تعالی استاد ته پوس زدو ده انادو دا ته پوس څنګه دا څه کوي که تاسو ما مې کو یو خدای ملمو ما او دا ته پوس دا څه پکاري وای ما خراب کا بیا به وی چې واقعي څوک نو مخاله د زینو سپکایي سس پک دې که سس پکواله ها دا وی حجلالین لیکلی او فلانی لیکلی اوسم وکي فتاوی دا علم دیوبندم دا لیکلی بتو فعل فلان او ته وسیله نشتا امون ته پته را چې پتو فعل لیکلی دلیل سره سره من به دا اثر دلیل غواړو دلیل نه بغیر موږ دا چا خبره نه منو دلیل بالکل منګه منو لانی کتاب لیکلی وسیله نشتا او ځانې هودي لیکلی اچو په دې خو نه خلاصې چې په کتاب کې راغلی بیا غویم زغایر کې لیکلی علم غیب شتا په ته بل اومنه زه خو بیا غوزم دا ما چې موسی قرآن کې لیکلی موسی د صدام ته ساحر اجابتو من ندا هو هغه ویلې فلانی ویلې او فلانی په دې حدیث کې فلانی دا سره دا سره لکه الله په قرآن کې ویلې دي چې موسی علیہ السلام ساحر دے خدا خبر اچا کړی دا داغا لیر فرعون کړی دا نو دے هغه من دا واسطه او باسي ګوره کتاب کې راغلی دی او یو هغه به دي طبقات الکبرى د مثال ویلی دي چې حضرت عثمان خپل مال د بیت المال مال خپل خپلوان ته ورکړی او مر طبقات الکبرى والوی ما تا ته دا روایت پیش کو خو په دې روایت کې واقع دي لري دا واقعی دی ویلی دی واقعی دی پو دنیا کی نہایت در غجن سرے دی ہاں رو دے آگا واقعی دی من نو باسی تب قاتل کبرا ویلی دی دے موی پلانی ویلی دی پلانی ویلی غریب دا نصیحت او دا کوٹا معلومات دی شکاو لے نو دا سید کمزوری معلومات دی شکاو لے خود نا بچہ سر کتاب کیوں می حدیث کی راغری دی دا جمعی پش پچ سوک مل شن آگا باخلے شوے دی عجیبا سوک اره کدا کوم ځای کې دا حدیث ثابت دی دا ته جاونو ته شیخ محمد طاهر ګورا دا حدیث په چا کلام کوي ختم نه دی اجاو تو مامر ربکم واقللوا کی خود تقتول را القللوا کی خود تقتول را ها یا گزار دا غنه تختې رکلا جوړ پیدا القا فمان ذ کی خود نو سلام را وا القا فالارض رواسیا ایخی دی اللہ پزمکہ کی غرونا دانا جدا غرزو بولی دی برنا واخد براسی اگی اوینیو سد روح پر چراخ کی دلالا پترب در روح پر زان دو مقصد دی دا سید حضر علیہ السلام سر دا سیونو یار تاولی مسئلہ بیان کری ندا زمان روستو زجرن ستا ملگره دی ستا رشتدار دی ستا رور دی تاکی استعمال کرے رے سستی کرے رہا صحیح کار نہ کئی رکھنا اولا ورکا یار ولی سستی کے ولی خلق سستے کلک بیان کوا کلک خلق اولا پر توحید بانے خلقانے رانے دام کری و دام کری و آغا مکری رگورا یا جروی لے راکی سر داغ پترب در پلزان یو مقصد داری زجرن دویم دا چرور سچر شوئے رہے دا سے اګه سوسو چا سره خبره کوي دا سره نږدې کی سم نه ونه جی وره سچا شوی اے ما خبر کا یار وره سچا شوی چې خلکو دا شرک کړي وي تا په یان جوړ نو کړ ها تا سم نه داسې نو وره دا ما صدا نه ها قال نبی فرعون یا رسول سلام دې وای نه خیر به مړ گزار نه مړ کړی دې سستی وي کو سم نه ونی وا قال نو ما سستی باندې کې بوزري به خلکو کې نه پیدا کې قال ابن ما خلق لك فتوحيد باني قال ابن ما نبي هارون عليه السلام او زما ز مرزيا لار هند دوارو ملاقات نو شوي يتيمانانو دوارا هان دوارا يتيمانانو مور و نو زکه فيو بر شفقت کي ابن ما او زما ز مرزيا بشک قوم کمزور کړو ما لرا قریب دوی چوجي ما لرا نماز کم سره نو بیان کړی د مرګ يې دې دما مرگ نماو تانه یریگو منگر سو گورو و آغی یری در یارا نمانا ندا قریب ده چو وجده وی مال را او تد ما میوی تا ما تا حکم پا جهاد نو کرده جهاد بغیر د امین نه کیږي نه ما جهاد نشکوه له ورسره بغیر د حکم ستانه پوه شئ کنه نو مخ خوشاله ما ولی دشمنان اما ګرځو مال را صدقون ظالمانو نه نبی موسی علی السلام یې زماده ما په خنو کې ما ته او ما روتا دا هغه عاجزی ده دا مې هغه نه ګذغه نه سګونه او شو او خو ګنا نه او خپل ملګری له خپل رولا سرزنش ورته نو ګناهونه شو خدا خاکساری دا هغه عاجزو بیا پخنه ورته ما زماده ما او دنه کې موږ نه په خپل رحمت کې او ته رحم درهم کوم ګنا الله فرمانه مهربانی الذي يتخذ العجل سينار ومغضب من ربه وزجة في الحياة الدنيا كذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم فلما سكت عن موسى الغضب أخذ الله الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون فاختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجلة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنة تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذاب موسى وبه ما نشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون يؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إثرهم واللعنة التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وأنذروه ونصروه واتقوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم 12 أصباطا أمما فأوحينا إلى موسى أن يستسقى قومه أن يضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب اسجدا نغفر لكم خطيئاتكم مساجد المغفرين فبدل الذي ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فارسلنا عليهم رجزا من السماء ما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم ذ دې نه بل تخفیف دنیاوی د دنیا سزا پر شرک باندې وروړ کئ چا چې شرک کو چا چې د سکی عبادت کړو نه له دنیا او د آخر سزا بشکا کسان چې یوس کله را په خدای توبه نه زړه وبرځي کړي ته غصہ طرف طرف نه نه څوک چې شرک کړي د الله غصہ او قهر په هغه باندې الله نه عاد غصہ لري څوک شرک کړي او ذلت په جنډ دنیا کې او مشرک تاسو وګورئ او همیشه ذلیل او رسوای دا لنګي سزا ورکوم دروغ جوړون پتا ځکه ته پالا دروغ جوړې آګه سان چامه جو کني امره او کبد به توبو کلا فزر بدمنا او ایمان وروړو به شکر افسا فزرنا خامخا بخشون کې مهربان دي هر کلا چلالا د موسی عليه السلام له غصه سړه شو داغه نه غصه سړه غصه شي نو خامخا حلا سریک دی رسڑی هر کلا جلال آد موسیٰ علیہ السلام نقوسا خلا رفا سارا خدا نقوسا دعا خضل الواح روی غصت تختو دو تورات لرا چاگا پری ہوتے وی وفی نسختیا او پلک دا گئی کی نسخہ مانا لیک ویرقی او نسخہ خورا تاولی کا نسخہ نسخہ و لکی لکی وفی نسختیا او پلک دا گئی کی ہدایت و رحمتو پارا دا کسانو چی والے روڑیو پارا دا کسانو چاہی دخپل رب لپارا خاص دخپل رب یرہبون یریگی ورک موسیٰ علیہ السلام دخپل قومنا آیا سری دیویلی ویر منگ توبہ باسو منی سائلو خو منگ با توبہ آلو باسو چه منگا زان سر بوزی او منگا خپل توبہ وارو دا اللہ دا طرفنا چا اللہ ویا استاسو توبہ قبول شو منگ با آلو خبره منو دا څه موږ نه مستا خبره هغه دا ډیره خبره موسی علیہ السلام دا غینه معتبر کسان غوړه کړو دواویا دا څو ټبر وی دولس او دا هر یو ټبر نه څو کسان واغس شپګ نو بارا چک بہتر او دو غصبین یادے دو پکی دیو دو رونا دو دیو او یادیو دا کسان واز او رواد شو اغا مقام تا خبر اوشوی دا اللہ سرا موسیٰ علیہ السلام دے واورے رے شواکی خبر اوشوی وینا مو خدا سینو دو موسیٰ علیہ السلام گا اللہ وینو آغا دیکھ اللہ سارک وقتار موسیٰ قومو ورک موسیٰ علیہ السلام دو خلقون نایا سری دو فرد ملاقات منگا ار کلا چونیو دل زلزلے نو قالوی موسیٰ علیہ السلام اے رما امروشو دو دیر حیبت دو جنا چاہا اللہ تجلی کرتا اوکلا نو دے بانے حیبت او ترسان رائے قالنوی موسیٰ علیہ السلام اے زمان ربا تقوی اشوی ویستان و حد اکتری بیوی تادیل رب و خواہو مال رام دانا چاہ غزان نمبر گواری خلی تنگ شوی لے اللہ دے بانے مخ کی مردار کرے ویدا بس سرے با مخ کی منترات لینا اوز با ما تا اگر نده قومون سوئی چه تا دا منگ مشایان بود لو حوض دا منگ دا مردار کلو تا دیده بود تیو زبا سکو مخورا دا یو قسم زلی تنگ شوئی فریاد که اللہ تا عجزی زکر کئی آیا حلاکه منگ لنا پاچ کئی بیو قوم مننا دا منگنا نده دا الا فتنتو کا مگر امتحان ستا گمراہ که تا پد امتحان دا او سوچ خوغ جستا او مضبوطی آسو چو خوک جسا تزمان معاونی بخنو که منتا او رحمو که من او تی غرا تبخشش که من کنا وقت بلنا فی آج دنیا سنا ولی گا من لنا فدی دنیا کی توفید بنے کو او پاخرت کے عجر بنے کو انا اودنا بشک منگا را گرزو دے کتا تا او یهودو تم یهود زکوئی چدئی را گرزی دلو اللہ تا او آخواق صفتون ناکارو قال نوی اللہ عذاب زما رسوم دے لرا آچا تا چخوج زما او رحمت زما فراغ دے علیوشتا رسید لے زرد اوبا مقرر بکم فساعت تو بوها زرد اوبا لیکم دے رحمت لرا فرادا کسانو چلی کی یتقون زان بچ کرش گناہ انونا اور کئی زکاة خو رستو فرشیو فدویم کال فمدینم و نورک زکاة فرشیو فیجر فدویم کال او دا صورت دا سلورم یا دا درم کال دا نبوت صورت دے و زکاة نمراد دا زکاة نرے زکاة نمراد دا زرد پاکوا لے رے او آکسان چاہے ایو پایاتون نمگ یقین کئی آکسان چاہا تابقی کی دا رسول النبی النبی او دا امی رسول نبی امی دیکھ سفر رے رسول نمراد استاد دے رے چی پڑیوٹوئی ہو لگی او نبی را مراد نبی را خبر ان کے بعد یو فرق کئی خف فرق دارے التمہید کی ابو شکور سالمی کرے چی نبی آئے تا ہوئی چی پیدا شی نو نبی شی پیدا ندے او نبی رے دا پیغمبر بچے نبی رے پگے دکے دے او نبی رے دا آگئی صفت دا نبی دکہ عیسیٰ علیہ السلام سوئی وجعلنی نبیا او گرزول مالا دا پخوانا پیغمبر دا مور پا گیڑے کیوں پیغمبر اما نا دا اگر ذاتی صفت دے لکہ دا پختون زوی لا پیدا ندے و پختون دے دا پنجابی زوی لا پیدا ندے و پنجابی دے نو دا پیغمبر زوی پیدا ندے و پیغمبر دا مور پا گیڑے کیا غصر ہے اگر پیغمبری او رسول تعالی اوئے چاگا پا ڈیوٹائی بانے اوئے گلیشی رسول اگا چاگا تا ڈیوٹی آوالشی دا لے گلو دا بیان کولو او امی چاگا دا پاک باز امی منصوب بسوئے ام سنگا چا دا مور نا پیدا شی او اگا پاک شی پاکی دا پیغمبر دا سے پاک دے یا ال امی دا اگا صفتو زماؤس تا صفت نرے ہاں امی نا خوانده نا نوی سنده سمانگ دا باچا سید استرا اللہ دل بخی نا خوانده نا نوی سنده نا خوانده نا نوی سنده فارسی دا نلستون که آنو لکن که انکه تینی امخ کی بیانم نشکوله تینی امخ کی لکلم نشکوله کدینی امخ کی بیان کوله شوه بیا با خلکو بیا دید زان خبر کئی مخیم دا سکنی سے بیا کولی نوسمو او کدر نکل کولی شوی بیا با زان نکل کئی نا خواندو نا نوی سندو یجی آغا پیغمبر چموندر وقل را لکلیشوی دی سرا تورات کی انجیل کے پا پیغمبر لکلیشو دی سرا چدا سے وہ پیغمبر بلا جی چھے حنم محمد وی آخری پیغمبر بوی قرآن بے تورات او قرآن کتاب بے تورات وی قرآن وی یا امرون بالمعروف او حکم بکے خلق تا پنے کو باندے معروف پنے کو وینہاہم عن المنکر او منکی با دے خلق لرا منکی با خلق لرا رسن با منکی عن المنکر عن المعصیت بیاونوی معصیت او منکر کی مارت کرے ہو فرق کرے ہو خیال کی مرازی کچا فرق ہو کو مخ القرآن بلاوی گئے ہو رہا وش یو سلطیزہ مخ القرآن رہا زنانہ چٹ ضروری گی چکلتا سوال کے وزیر دیل لری منگ مخصر جواب کرے و تا آوری دا منگ جواب نہ کرے اب موبائل کھولے نیشو جواب نغیب وہ جواب کرے منکر خوز منگ نندیر مرگی نشا اماسیت بیام چیز جا منکر آغا د منکور نده پمانه ده ناشنا دین کی نی او خلق ایک ای دین کی نی او خلق ایک ای او ثواب و تووی دین کی نی خلق ایک ای او ثواب و تووی لکه بیدات او معصیت لکه د سنت و نفس پجمع دوا دین کی نشتا خلق ایک ای او ثواب و تووی د جنازې نه پس دعا دین کی نشتا خلک کې کوي او ثواب وته وي زیارتونو زلل التذ قبل نه دعا غوښتل دین کی نشتا خلک کې کوي او ثواب وته دا منکورات دي نه ځان خبر کې او معصیت هغه چې خلک کې کوي او ګناه وته وي ګیره خره خدای دې معاف کړي یا رب بس کوشش وکړ کوم خلا الله مقرر کړی نه نو وې ته وې نسوار کئی گزار کئی سگرٹس کی چلمس کی شرابون اس کی وہ یہ بس لواتت گئی وہ یہ یار اخر گناہ دا خو صبرے گا مطلب اللہ میری معاف کلو گناہ ہو تو وہی او گناہ کئی واقع معصیت تے کلا چو قرآن رد کئی نو دا معصیت نہ کئی اگر تا خواست گناہ ہوئی دا غسی زرد کئی چھے کئی او ثواب ہوتا ہوئی نو منکر دا منکورنا ناشنا دن کی نئی او خلقے گئی کانو لا تناہونان منکرن فالوہ وہ صورت حجرات کی راجی معصیت الرسول آن راجی بیا دا سکے فیصل راجی کنے راجی ناغم راجی خواہ فارکل اکلا دا پیغمبر فبارک اچھالتا راجی نو تبا یار دا منکر دا دیر کی منکر اس پوشوئے کنا منکر دا منکورنا پمانا دا ناشنا دا چی دن کی نئی ناشنائی پا دن کی او خلقی کئی او ثواب ہوتا وی بسن نپوئی نظروں سو حکم دل تم وی اول کانو لا تناہونا منکر انفعلوها آل عمران کیم دیر وی وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْصِيَةِ وَيَكَ مُنْكَرُ مُنْكَر كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ مُنْكَرُ إِذَا الْبَصِيرَةُ مَعْصِيَةٌ نَوِي ذَوَذَكِ د منکر رب کوي معصیت خاصه ماځه ګناه نه ګناه خاصه ملګری د ګناه وي ويحلوا لهم طيبات او حلال يرضي له پاک سيزونا ويحرموا عليهم الخبائث او حرامي با پدای باندې پلیت سيزونا حرامي با پدای پلیتو پلیت پدای لا حرامي چې کوم حرام دي نو ابو ته حرام کوي وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ بعض خلق دیدے کی یو روایت پیش کئی چی بول دو اخانو اگا جائز دی بول د اغه زناورو چې دا غي غوخه خولې شي بول د ما یو اکلو لحمه حلال ول سپیچ راځي نبی اسلام حکم کړو فشربو من ابوالها والبانها سکي د پيو دو خانونا او د متیازو دو خانونا ٹھیک ده بخاری شریف کې دا روایت اته راغلې و یا اته راغلې بخاری شریف یو قبیله و عرنین عق قبیله او هغه په مدینه منوره کې اوسیدل او منوره مدینه چې وا د نبی علیہ السلام د راتلو نه مخکې مدینه جنوا دا د خلکو ته جبیز مکه وي ګنه خلک هم نازو کې او پای کې د مرزونو زیات دي نبی علیہ السلام راغې دوا وکړه مدینی والو ته مدینه ته الله دا غې ناغه مرزونو واسه ختم راک واقعیت به بیانو مده وي چې اده اسو ته یو بدل مخ کنه خرص پاتو بل چا ویلو ها کو دا بو ستا نه وای داстаў دمو کولیو بل څوک داغلا و وګور چرال نه ځکړ بل څوک بل چا جواب نو راکړ ها تکیر دا بو ستا پوس کوم دا باغله ملاوی کی خیر او بیا دن نکوم انشاءاللہ ها نو یو قبیله رالا نبی علیہ الصلوۃ والسلام توی حضرت عرنین یو قبیله وا یو قوم دا ابو حوا دا مدینی پاغی سی نور آغلی آغی با چکلا آغاز خوراک کاؤ نو آغی با پرسیدل گیڑی بے پرسیدی اجن از مکو خدا آغی خوراک پر سی نور آغلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی اوځي د دې مدینه نه بهر چا پیرا او د اوخانو نا اوخري او اسکي اوخانو نا اسکي نبی علیہ السلام حکم بالتعمیم کرے اسی کرے بالتعمیم یعنی د اوخانو نا سکا کو کوي اسکي نو چې کم سیز تاسو را وای نو هغه اسکي چکم سی نارواد نراوخو مسکی کر لیکن دی مثال دا سرے یو سری دی پار خوراک پخکڑے خنی جوی مالا پخکڑے مرچکے دی پدے کی غل مالا بے ہمشا پخکڑے در خنی الحمدللہ میخا ملنگا سچ خوری اوخرا سچ سکین اس کا کچھ مشتا الحمدللہ غلی مشتا ماستا مشتا لسی مشتا که کوت خوری سچ خوری نو اغرا زماد میخی ناو سچ سکی نو اس کا شوملی اس کا لسی اس کا پی اس کا کچ اغرا ماستو اغرا پیروی اغرا مقصد دار نو دانا چه زماد میخا لنگا دا سچ خوری نو اغرا سچ سکی نو اس کا نمتی آدم اسا اس کا دا مقصد دے نو دای په دې نه پويږي نه په تعمیم پويږي نه په تخصیص پويږي نه په حدیث هی ګوره نبی علیہ السلام فشر وو من ابدالی جواب کوم زه نبی علیہ الصلات والسلام حکم کړی به تعمیم چې بعد مدینه نه وځي او د اوخالو نه اوس کړي او خوره اوس پوسه کې پونه شوی اوس کړي نو دای چلال البار نو فشربو څنګه د ماجدا فشربو من البانها فابوالها یا فشربو من ابوالها والبانها دوی چلال نو اس کل سے غد ماضی دا امر نه فشربو دوی اس کرے پیغمبر ہوتا نو ویلی پیغمبر حکم دس کړو فشربو اس کئ حکم عام کړو دو خان ہونا فشربو من ابوالها والبانها اصل روایت په بخاری شریف کې چراغلې ده د مولا ابن اسد د امام بخاری د استاد په حواله باندې هغه اصل روایت ده او دا سند بالکل صحت تر سي دره مولا ابن اسد په روایت دو سوا د مشتمه صفا اول جل کې پای کې نبی علیہ السلام تعمیم کرے دے چتا سو اس کے پای کې ال ابوال لفظ نشتا فشربو حکم صرف ویلے فشربو اس کے بس نو دے چلار بار نو فشربو من ابوالها فالبالها نو دے بیا او صدا ابوال سوا کرے دے. اصل روایت په بخاری شریف کې د موالا نیسب په روایت اول جلد 223 صفحه کې صحیح روایت دا ده او دانو دا ابوال ابوال دا زیادت دروات وره تا اوس روایت او ځان بیا زیادت جوړ کړی دی. اصل روایت کې دا لفظ د ابوال نه راغلی فقہ کې هم دا څه کله کله زیادت د امام ابو حنیفه فقہ اغه یو خبره کړی نورستانو خلکو پکې بیا یو لکې تړلی یو خبره او سازانه جوړ کړی زموږ فقہ کې دا ها زموږ فقہ کې دا لکه شامی چې مخه ما پېښ کړو اصل شامی کې نشته او بل شامی کې لکې تړلې ده وی ګورا پویږي چې هغه تمخ کې وګا ملان شي نو هغه دار شي دا فقہ کې مشته ده لدا نور زیادت من الرواد طرف نه ده په اصل روایت کې دا ابوال لفظ نده راغلی ها او اصل روایت تاسو ته ما او خودو چې په کومه صفه راغلی ده 223 صفه اول جلد معلا ابن اسد پر روایت باندې ته امام بخاری رحمت الله علیه په استادانو کې او دی نور روایت کې چې راغلی ده نو دغه زیادت من الروات ده نو دوی چلال گجر سره ٹھیک نه تو هغه دې ساو باندې ډیر مهینه خپکی کو بنا خخه دې کیږي دا په مینه اوسه کې خخه دې داغي نه خوراک لري داغي نه سکاک لري په چټي وروخي ساروي نه دیدري ها نو بس بیا داغي خو خدام نو کاغي پاغه پویو کې په چمه چ پریو دي نو خیر دې پاتې ها کبه کې میچا چلےګړي دې پویو کې ګم خیر دې پاتې دي دا شو دې پاتې دي نه دا هنغې ارزخه و چې ګجر خپکه نو څه کټه ولاوه پدې باندې خپل کې یاره ها هنو د دې وجنا حکم نبی دې سلام دل ته وی چې حرام دي شپار اسکاله پیغمبر د دې بیان کا او چې حرم علیهم الخبائث یحرم علیهم الخبائث دا د سلورم کال صورت دی مدنی منورې نبی او رسول دا واقعا راغلی دا او په ول رسم کال بیا نبی علیہ السلام وی خیر دې اوس قید پيونا دا غنا نمتیاز نو خبائث بولو تو وی کنوئی حدیث کہتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبص والخبائث چوالو لی بولکے نو دا دعا ہوئے کنوئے دیتا خبص ہوئے اللہ ماد دین بچ کے دا دعا ہوایا نو نبی علیہ السلام شپار اس کالات دا خبائث بیان کرے چدا حرام دی او پول نسم کال بیا ہوئی چا خیر دے متیال سری روا دی دا شپار اس کالا محنت فضے لارو او دکا چه حدیث حضر لگی نوئی کنا حدیث لگے خود خوابا دیس را سکے نو حدیث کی تعویر نکے و قرآن کی بیا تعویر کئی نو چه منگا در بیانو کو چه پا اصل روایت کی ابوال لفظ نشتا پا دی نورو کی زیادت من روات را گلے دے نو پا حدیث مولگی دا او قرآن مولگی چه دا خبائش سری پلیت تی او کتبه چه دا روازی رو دی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم ویحرمو علیہم الخبائش منصوصی شه بیا حلالے حلالون دی سوچ پکار دی کنو قرآن و حدیث دعا لگو پکار دی خوا ویحرمو علیہم الخبائش او حرامی ببر ایبانی پلیت سیزونا او لدکی بداغینا اسروم اگران گران بوجونا داغی سخ سخ بوجونا اگر سخ بوجونا چار پخانو امتو نجو او توقنا چوو پده بان لازم آکسان چی بان روڑی بی پده پیغمبر او تایی دیو کده پیغمبر ایم دادی او کده او تابی شده درانا آره چلا لیکن دیشو ده پیغمبر سرا تاکسان دیدی کامیابونا اس با در سالت او آئے پر اے خلقو زر استاز اللہ امتاسو تر طورو تا اللہ چدر اختیار دے دلرا اختیار دے تو بھرا او دخکتا نیشتر بل حاجت پرکون کے بیر دے اللہ نا حاجت پرکون کے سوک دے اللہ دے بدن لا یوہی ویمید جوندی کول امر کول کئی یوہیم دے یومیتم دے دعا سی پر دنو آتا دے دے یو منی ایو بن نمنی پا منو باللہ نیمان نوڑے پا اللہ پیغمبت اللہ النبی ارمی چا خبر اون کې له او پاک باز دی هغه پیغمبر چې یقین کوي په الله او قوق منو داو او تابیش دی پیغمبر خامخا تاسو بلارو مومی او بعد دا قوم نیو دا موسیٰ علیہ السلام نیو قوم دی چه بیان کئی پاک او پا دی حق با دی فیصلی کئی وقت تواناو مصنط عشرت اسباتن امما او تقسیم کلی من دیر را دولس اسباتن تبری اممن تولگی تبری و تولگی یو لوی تبری او بل تولگی دولس اما حکم کړو نو صالح السلام تا کله چې طلب دغو غزان قوم دا چوا فام صاحب د باندې کانه نو چې ویوا نو فم باج سد روان شو دا غینا ټول شینی ام بجاز هاروانه زته ام بجاز وې او مخ کې سوره بقره کې څه ویل دی پیدا شي فن فجرت ټول شینی روان شو نو البته مقام د نعمتونو زکر دیرے وی ادلتا تفصیل دوا کے لئے نو لگے لگے ہو تاکہ پوشا ہر یا وڈرہ پزید بوس کنو خوربانی او سورے کے منگ پدیبانی وریز اور آولے کے منگا پدیبانی منو سلوہ من ترنجبین سلوہ ملزان الواگان روین کلو اخرید پاکوانا چل رکڑی منگتا زتا او جاتے نو اخردی منگ لے گندے مخفل زانو جاتے اکھم یا کا چویلو چودیتا اسے کی بری کلی کی اخرید دینا کمنے کے جگو کا جستا سو خرائی مدر او چرچے کا ہوئی او ویلی وائے حتر تنا کلمہ جستا سو گناہو نباری ماف کی گی توحید رے حنتا تن فی شہید دیتا جانمو پسے بڑشو بوجھے اگر سے غنم پسے کر دیتا غنم پور بشو کے او دن نشید دروازو جو ماتا پتا بیدارے ما پکو تاوستا خطوا خطیاتی کم گناہو نزتا سو حضرت جات پکو منگا جو موائی دینو فبدل اللہ جینے دلو اسان ہے مخی تیر شے ہے مخی میں دیوئے لیکن نوسو سبق اسانی گی لیکن مخی تیر شوی بدل کر آگسان ما دی بدلے کے مخی سو مانے کرے سوئی کنے سو مانے کرے درے دا سی او دا سی آستا سی فبدل لذینا بدل کو آکسانو یا واس آکسانو چو ظلمی کرو یا اوی لظالمانو یو بینا دینا غیر آئینا چویلی شور ریتا فارسلان راولی کمون فضیبانی عذاب دبرنا عذاب ما مخی بیان کرو او تبدیل وجب ما بیان کرو فسبب دائی چووری ظالمان مخی وار فإذ قالت أمة منهم لما تعدون قوما إلا مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم لعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما أتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم فقد قناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلق من بعد خلق ورث الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا وان ياتي مرض مثله ياخذوه الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب الا يقول على الله الا الحق ودرسوا ما فيه والدار الاخره خير للذين يتقون ولا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه انا لا نضيع اجر المصلحين وان دخل الجبل فوقهم كانه ظله وظنوا انه واقع بهم خذوا ما اتيناكم من قوه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون واذا اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه وآياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع أهواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصة لعلهم يتذكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا ونفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس إنهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين ولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث ما لو يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان ایو لس منٹا وقفر سنو پر ہو گئی سکر ہو رہا لس منٹا کافی دیکھا نا دیکھو گو دیکھو